أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو اندھیرا تو نہیں لگ رہا ادھر؟ ٹھیک لگ رہا ہے نا، کیونکہ وہ پھر ریفلیکشن ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. جی الحمدللہ. جی سب لوگ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. کچھ پلے کریں آپ کے پاس ہے نا مائک کے پاس؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو. جب سب اجازت دیں گے تو پھر شروع کریں گے. اس کو نا تھوڑا جب میں بولوں گی تو اس کے بعد میں تھوڑا اونچا کریے گا جہاں مجھے فیلنگ آئے گی، جب میں کیونکہ کم ہوتا ہے نا پھر مجھے زور لگانا پڑتا ہے. ابھی میں بول رہی ہوں تھوڑا کم لگ رہا ہے مجھے نا، آپ لوگ چیک کر لیں واس کو. جی آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ سب کو یقین، کیونکہ آپ میرے سے پہلے آپ کی تیاری ضروری ہے نا. الحمدللہ. جی چلیے جی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ فاطر سے شروع کریں گے ہم لوگ. مجھے آپ سب کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بس جگہ مل گئی تو بیٹھ جائیں اسی پہ تاکہ ہم مکمل فوکس ہو کے کریں اور اللہ کا کلام ہم اپنے دل پہ محسوس کر سکیں. سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاطر. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکہ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. پیغام رسا، تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں، اور اپنی مخلوق کی ساخت جس طرح چاہتا ہے بڑھاتا ہے، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی اپنے بندوں پر کھولنا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں. سچ ہے نا، یہی بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے سورہ یونس میں. اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اس بات کا یقین آ گیا وہ بالکل مخلوق کی غلامی سے نکل جائے گا. ہم اکثر جو لوگوں سے ڈرتے اور لوگوں کا خوف محسوس کرتے ہیں، لوگوں کا ڈر اور لوگوں کا جو خوف محسوس کرتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یا تو کسی فائدے کا حصول ہوتا ہے یا کسی نقصان سے خود کو بچانا ہوتا ہے. یہ احساس کہ میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی میرا کچھ بگاڑ سکے گا، میرے اللہ کے چاہے بغیر کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے نفع نہیں دے سکتا، یہ احساس جو ہے یہ بندے کو مخلوق سے بے نیاز کر کے اللہ کا جھکاتا ہے، اللہ کی طرف جھکاتا ہے. ہم اپنا یہاں محاسبہ کر سکتے ہیں. 22 سپارے پڑھنے کے قریب ہو گئے، یعنی 22 پارے پڑھنے کے بعد کیا میں اپنے دل کو اب مخلوق کی غلامی سے محفوظ سمجھتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو مخلوق کی غلامی یا فائدے، ان کی طرف سے پہنچنے والے فائدوں سے بے نیاز پاتی ہوں؟ اصل میں اسی بے نیازی کا نام جو ہے یہ اسلام ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام شاید کسی ایک نام کا نام. اصل مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ اپنے رب کے ہاتھ میں ڈال دے. کسی کی بات بڑی خوبصورت تھی, کہنے لگے کہ اصل بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے ہاتھوں میں اس طرح دے دے جیسے مردہ نہلانے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس قسم کی خود سپردگی کا نام توحید ہے, اور یہی مطلوب ہے, یہی ہے وہ چیز جو بندے کے دل میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. لوگو, تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھو, کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ جواب دیں خود کو, جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو, کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں, تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. اصل بات کیا ہے جس سے لوگ غافل ہیں؟ اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس وعدے کو سمجھتے ہی نہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو, اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے. کون سا وعدہ؟ جنت کا وعدہ, جہنم کا وعدہ, دنیا میں ایمان والوں کی مدد اور نصرت کا وعدہ, اور نافرمانوں اور فاجروں کو دنیا کی زندگی میں بھی پکڑ لینے کا وعدہ, اور باقی سارے وعدے سچ ہیں. لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیا ہے دنیا کا دھوکہ؟ کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے, اور بس یہاں آ گئے تو یہاں سے واپس نہیں جا سکتے. اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے دینے لگے. وہ کون ہے؟ ابلیس. شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک آیت کے ابتدائی حصے میں تین چیزوں کی بات ہے, اللہ کے وعدے سچے, دنیا کا دھوکا, اور شیطان کا دھوکا. شیطان کا دھوکا کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں اس غفلت میں شکار کر دے, اس غفلت کا شکار کر دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو گے بل ہم سے راضی ہو ہی جائے گا. کچھ بھی کر لو, دیکھنا اللہ نے جنت دے دینی ہے. بعض دفعہ تو ابلیس کا دھوکا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ, کوئی اللہ ظالم تھوڑی ہے, اللہ نے دیکھنا سب کچھ جنت دے دینی ہے, عملوں سے کیا ہوتا ہے اور نمازوں سے کیا ہوگا, اللہ کو کوئی ہماری ایکسرسائز تھوڑی چاہیے. یہ ہیں دھوکے. ہر وہ چیز جو اللہ کے بارے میں اس کانسیپٹ کو غلط کروا دے جو اس کا ہے, اس کے کانسیپٹ کو, اس کے معیار کو بدل دے, اس کو اس سے ہٹا کے شیطان جو سوچ ہمیں اللہ کے بارے میں ڈال دیتا ہے, وہ سارے دھوکے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم شیطان کے دھوکوں میں تو نہیں آئے ہوئے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. کیا ہمیں اللہ کے اس وعدے کا یقین ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننے لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی ناپسند کے معاملات اس پہ اتنے کھل جاتے ہیں کہ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے. سن کے بھی اگر ماننے کو دل نہ چاہے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے دھوکہ ڈالا ہوا ہے. کیش کر لو, جو بھی کرو گے بالآخر تم وہیں پہنچو گے جہاں سارے پہنچیں گے. افمن زین لہ سوء عملہ فراہ حسنا. عائشہ باہر جا کے پلیز فون کر لیں, مجھے ڈسٹربینس ہو رہی ہے آپ کے اس فون سے. یہاں آتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ اپنے فون یا تو بیگس کے اندر رکھیں یا ریسیپشن پہ چھوڑ دیں, ورنہ آپ کا ذہن باہر جاتا ہے تو میرا بھی باہر جاتا ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فراہ حسنا, بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا؟ اس انداز کو سنتے ہی سوچیں کہ اللہ اکبر, پتہ نہیں کس کی بات ہونے والی ہے. کون شخص؟ جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ برے کام کرتے ہیں لیکن اس کو اچھا نام دیتے ہیں, اس کو اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, کچھ نہیں ہوگا, بس دیکھو یہ فلم, اسے نصیحت ملے گی. کچھ نہیں ہوتا, یہ گناہ کر لو, بعد میں اللہ سے معافی مانگ لینا. ہم تو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, ہم ہنستے ہیں بولتے ہیں, اگر تھوڑا فن کر لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پس سے نبی خوام خط ماری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں, پھر وہ ایک اجاڑ زمین کی طرف لے جاتے ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں. اسی کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کرتے ہیں جو مری ہوئی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. کانا یرید العزت, جو کوئی عزت چاہتا ہو. ہم میں سے چاہتے اپنے آپ سے پوچھیں, عزت چاہتی ہوں؟ کہاں سے ملے گی عزت؟ لوگوں سے, اچھے کپڑوں سے, اچھی گاڑیوں سے, اچھے گھروں سے؟ نہیں. فللہ العزت جمیعا, عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری عزت اللہ کی ہے, رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت بھی اس مفہوم کی ہے. کیا پتہ چلا, عزت اس کو ملے گی جو اللہ کی طرف لگے گا, جو اللہ کے حکموں پہ زندگی بسر کرے گا. یہی تقویٰ ہے کہ بندہ عزت اور ذلت کا معیار انسانوں کو بنانے کی بجائے اللہ اور اللہ کی بات کو بنانے لگے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی بات ہے لا الہ الا اللہ کی, کلمہ پڑھتے ہیں, یہ پاکیزہ قول ہے. اوپر کیسے چڑھتا ہے؟ عمل صالح اس کو لے کے جاتا ہے. بڑا خوبصورت نقطہ ہے اس آیت میں کہ زبان سے بولے ہوئے لفظ اعمال کی سیڑھیوں سے آسمان پہ اتر چڑھتے ہیں. زبان سے جتنی بڑی باتیں کر دیں کچھ فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ قول سے اس کی تصدیق دیں گے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. ہم زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جنتی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارا عمل اس کی گواہی نہ دے اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چیزیں کرتے ہیں, ان کے لیے سخت عذاب ہے, ان کا مقر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. سارے ڈاکٹروں سے بڑا, سکینر سے بڑا, الٹرا ساؤنڈ مشینوں سے زیادہ اللہ کا علم ہے. کسی عورت کے پیٹ میں کیا ہے, بیٹا کے بیٹی صحیح ہے کہ غلط, صحیح ہے یا اپاہج ہے, ہینڈی کیپ ہونے والا, اللہ کو ہر ایک کا پتہ ہے. لوگوں کی مشینیں بھی بعض دفعہ غلطی کھاتی ہیں, لیکن اللہ کا علم غلطی پہ نہیں. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. غم کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ہماری عمریں لکھ دیں, اور جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ جب معاملہ پیش آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کا لکھا ہوا. مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے, اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں, ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے, سویٹ واٹر, پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھاری, کہ خلق چھیل دے. دو مختلف پانی ہیں. اسی طرح انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بڑے میٹھے, سویٹ, ان کا ساتھ خوشی دیتا ہے, ان کی موجودگی بندے کے دل کو مطمئن اور مسرور کر دیتی ہے. اور کچھ لوگ کھٹے ہوتے ہیں, کڑوے, کھاری. سلام کرتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے کہ بس اب بات آگے نہ بڑھ جائے. جہاں بیٹھیں گے چبھیں گے, جہاں بیٹھیں گے دل توڑیں گے. زبان سے بات نکلے گی تو دکھ دینے والی نکلے گی, سوچیں گے تو نیگیٹو سوچیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ دونوں نیک ہو سکتے ہیں. کیا کریں پھر, کھاری لوگوں کا کیا معاملہ کریں, برداشت کر لیں. انسانوں کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہوگی. میں اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں روڈ پہ چلنے والی ٹو وے ٹریفک آ رہی تھی. کچھ روڈز ہوتی ہیں جو ون وے ٹریفک ہوتی ہیں, سب ایک ہی رخ پہ جا رہے ہیں, وہاں ڈرائیونگ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو خطرہ کم ہوتا ہے. لیکن روڈز جو ٹو وے چلتی ہیں, آتے اور جاتے ہیں لوگ, وہاں بہت مختار ڈرائیونگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہلکی سی غلطی آپ کو دوسرے سے ٹکرا سکتی ہے. تو جس طرح شاہراہ پہ یا روڈز پہ, ہائی ویز پہ الجھے بغیر چلتے جاتے ہیں اپوزٹ آنے والی گاڑیوں سے, انسانی زندگی میں جو لوگ آپ سے نہ میچ کرتے ہوں, جن کی طبیعت نہیں ملتی, جن کا مزاج نہیں ملتا, جن کی بات نہیں ملتی, چلتے جائیں بس, الجھے نہیں, ٹکراؤ نہ کریں. اس کی وجہ سے انسان بہت سارے حادثات سے بچ جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ روڈ پہ صرف آپ ہی کی گاڑی ہو یا ساری گاڑیاں آپ ہی کے رخ پہ ہوں, پھر تو سارے آپ ہی کے گھر جا رہے ہوں گے. اللہ نے دنیا میں لوگوں کی ضرورتیں مختلف جگہ رکھی، اس طرح انسانوں کے مزاج بھی فرق ہیں۔ لوگوں کی خیر ڈھونڈے، کہا مگر تم دونوں سے تر و تازہ خرگوشت حاصل کرتے ہو، کبھی آپ کھاتے ہیں کہتے ہیں یہ مچھلی میٹھے پانی کی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ نمکین پانی کی ہے، تو نمکین سے بھی تو مچھلیاں مل ہی جاتی ہیں نا۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو لوگوں سے کٹ جائے، عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے شر کے باوجود ان سے خیر لے لے۔ بہت آسان ہے، کٹ کر دو، ایک کٹ لگاؤ، ڈاکٹر کاٹ دے بازو کو، ہاتھ کو کاٹ دے، ٹانگ کو کاٹ دے، عقل مندی کہہ کہ اس ٹانگ کو اس طرح بچا لو کہ کچھ نہ کچھ تو سہارا دے رہی تھی۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں کی نمکین باتوں اور لوگوں کے تلخ رویوں کے باوجود ان سے خیر کو پا لیتے ہیں۔ پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، یعنی سیپ، آپ سب کے پاس بہت سارے پرلز ہوں گے، بہت سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس پرل ہے، سفید موتی جو ہوتا ہے دودھیا رنگ کا، تو اس کو جا کے آج دیکھیے گا کہاں سے بنتا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ سیپ کے اندر جاتا ہے، اور وہ سیپ جس کے اندر جان بھی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی انتڑیاں انتڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر سے سیپ نکلتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ماحول بڑا خراب ہے، ہم گندے ماحول میں پل رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کا ماحول اچھا نہیں، ہم اپنا دین نہیں بچا سکتے؟ سیپ سے سیکھ لو، وہ موتی ہی بناتا ہے۔ اصل بات یہ کہ اس کے اپنے اندر اس چیز کی خواہش ہو کہ میں نے موتی بننا ہے، میں نے ضائع نہیں ہونا۔ اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی آ رہی ہیں، سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ کشتی پانی کو چیر دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنسو کسی کے دل کو نہ چیریں؟ تڑپ پیدا کریں، طلب پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں۔ جتنا آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اتنے آپ کے بچے آپ کی بات زیادہ سنیں گے، اتنے آپ کے شوہر آپ کی بات زیادہ مانیں گے، اور اللہ ماشاءاللہ جہاں جس کو اللہ لے جائے۔ ہم اللہ کی نہیں مانتے نا تو لوگ ہماری نہیں مانتے، کبھی کوئی آپ کی نہ مانے نا تو سوچا کریں کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی مانی تھی۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے۔ محسوس کریں پیرونا، کیسے پیروتے ہیں؟ جیسے ایک دھاگے کے اندر موتی پیروئے جاتے ہیں نا، رات آتی ہوئی بھی نہیں پتہ لگتی اور آ جاتی ہے، اندھیرا جاتا ہوا نہیں دکھتا اور آ جاتا ہے۔ یعنی اتنا بلینڈڈ قسم کا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک ڈیڈ لائن نہیں اللہ نے رکھی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اس میں پھر اگر آپ دیکھیں نا، پوری فطرت کائنات کے اندر ہمارے لیے لیسن ہے، یہ پوری استاد ہے ہماری یہ کائنات۔ اگر ہم اس سے سبق لیں، اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے، روشنی آہستہ آہستہ آتی ہے، زندگی کے سفر میں یہی اصول ہے۔ ایک دم اگر آپ کوئی چینج لانا چاہیں تو آپ گاڑی کو گرا دیں گے۔ تقویٰ بھی اصل میں یہی ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی کو یوں چھوڑے، اندھیری رات سے نکلتے نکلتے اجالے آئے، آنکھیں کھلی، پھر ایک وقت آئے گا کہ 12 بجے کا وقت ہوگا کہ سورج چمکنے لگے گا، آپ ہدایت کا سورج بن چکے ہوں گے۔ لیکن اس سے پیچھے پلٹنے والے لوگ وہ بھی خطرے میں ہیں۔ اچھی والی ہدایت ہوتی ہے 12 بجے کا ٹائم ہے، پوری روشنی، پورا قرآن پڑھ لیا، سمجھ آ گئی، عمل شروع کر دیا، لیکن کوئی ایسا محرک ہوا کہ جس کی وجہ سے اندھیروں میں چلے گا، نہیں کچھ نہیں، میں ادھر ہوں گی، بس اتنا بس اتنا۔ اور آپ دیکھیں کہ ظہر کے وقت سے لے کے مغرب کے وقت کے بیچ میں کتنے ہی شیڈز آتے ہیں اندھیرے کے، اور آہستہ آہستہ پھر اندھیری رات ہو جاتی ہے اور انسان کے دل پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں ہدایت کا کوئی سورج چمک چکا تو اس کو ضائع نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو ہی اس سے دور ہوں تو اندھیری رات کے اندھیروں میں گھوم ایسے کھو جائیں کہ پھر روشنی نہ دکھے۔ اب دیکھیں روشنی میں سے جب اندھیرے میں آتے ہیں تو بالکل نہیں کچھ دکھتا۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو قرآن کو سمجھنے سے پہلے ہم گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اندھیری ہوتی ہے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں، لائٹ نائٹ بلب میں خوش ہو جاتے ہیں لوگ بعض دفعہ۔ لیکن جب ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف آتے ہیں تو وہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ کلو یجری لیا چلے مسمہ، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ سچ ہے نا، کوئی کھڑا کے کسی قبر پہ ایک دن دو دن چار دن پکارے یا فلاں یا فلاں، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ان کی قبروں پہ تو ناٹ اویلیبل کے سائنس لگے تھے، ہم نے پڑھے ہی نہیں، اللہ کرے اگر بل پر سن بھی لیں گے تو ہماری بات کو قبول تو نہیں کر سکتے، جواب تو پھر بھی نہیں دیں گے. ہاں ہوگا کیا، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. یعنی لوگ تو تمہیں ادھر ادھر الجھا دیں گے، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں شرک سے بے نیاز کر دے گی. اور اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو لوگو؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھوں گی جب تک آپ تصور میں کسی بیگر کو محسوس کریں، کوئی فقیر جو آپ نے زندگی میں کہیں کسی سڑک کے کنارے کھڑا، کسی جوہر کے کنارے، کہیں نالی کے پاس بیٹھا دیکھا ہو، پھٹے ہوئے کپڑے، پیچس لگے ہوئے، یعنی پیوند لگا ہوا چوغا، چہرے پہ بھوک کی وجہ سے نکاہت، اور جو بھی ایک کمزور سے کمزور حالت کسی فقیر کی آپ کے پاس ہو سکے، بال کیپ ہوتے ہیں، ایک ٹانگ پہ اور ایک لکڑی کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو سوچیں اور اب اس کا ترجمہ سنیں. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. محسوس کیا آپ نے اپنی اس محتاجی کو؟ بچہ دنیا میں آتا ہے کتنا محتاج ہوتا ہے اپنی ماں کا، لیکن ہر آنے والا دن اس کو اپنی ماں سے بے نیاز کرتا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں کے بغیر ہی اپنے کام کر لیتا ہے. ہم دنیا میں آتے ہی اللہ کے جیسے محتاج تھے نا، دنیا سے جانے کے دن تک اتنے ہی محتاج ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ اپنی زندگی میں بڑھا نہیں سکتے اور ایک کم نہیں کر سکتے. اب ذرا دیکھیں کہ فقیروں کے حالات کیا ہیں. ایک طرف اتنی محتاجی اور ایک طرف اتنا تکبر، اتنی بڑائی، اتنی اکڑ، اپنے آپ کو اتنا اللہ سے بے نیاز کرتے ہیں. کہیں یش یسخبکم ویاتی بخلق جدید. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں. سچ ہے نا، ہمیں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں. ہم نہیں ہوں گے، اللہ ان جگہوں پہ لا کے اوروں کو بٹھا دے گا، اور اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں. ولا تزر وازرہ وزر اخرى. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حالانکہ اگرچہ وہ بوجھ سے لدا ہوا شخص اس کو پکارے تو صحیح، تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا سا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا. سوچے میدان محشر میں کھڑے ہیں، ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہے گناہوں کے، کہیں بکریاں اور کہیں اونٹ، اور سامنے سب کھڑے ہیں اپنے، اور آپ آواز دیتے ہیں پلیز یہ ذرا ہاتھ دینا، تھوڑا سا بوجھ اٹھا دو. کا کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اکثر ہم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہی گناہوں کے بوجھ زیادہ اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں. اے نبی، صرف تم انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ تقویٰ کی کیفیت ہے. پولیس مین سامنے آ جائے اور چور چوری سے توبہ کرے، وہ کیا توبہ ہوئی؟ وہ تو جان بچا رہا ہے. اس وقت میرا اور آپ کا امتحان یہی، اللہ تعالیٰ سامنے دکھتا نہیں حالانکہ موجود ہے، اپنی ہر چیز میں اس نے اپنا عکس دیا. اس وقت اگر بن دیکھے اللہ کا خوف رکھیں گے نا، اور ساتھ ہی ساتھ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب سے نظریں لگائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی کو فیل کریں گے. یہاں تھوڑی سی بات کروں گی تقویٰ کے ایک مختلف اینگل کی، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہی لفظ تقویٰ آتا ہے، ساتھ ہی ڈرنا، خوف، بچانا آتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، یہی سوچتے ہیں نا. لیکن تقویٰ صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، تقویٰ نام ہے نیکیوں کے مواقع کو اویل کرنے کا. نیکی کا موقع آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ نے اس کا صحیح استعمال کر لیا، آپ نے وہ نیکی کر لی. یہ نیکی کے موقع کس کو دکھتے ہیں؟ جس کی آنکھ تقویٰ والی آنکھ ہوتی ہے. ہمارے ارد گرد بیسیوں نیکیاں بکھری ہوتی ہیں، چھوٹی اور بڑی. ہماری ہاتھ کی رینج میں کچھ ہوتی ہیں، کچھ کو تھوڑا سا لپک کے پکڑنا ہوتا ہے، کچھ کے لیے ذرا انگلیوں پہ ہوتا ہے، کچھ کے لیے ساتھ سٹول بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کے مواقع موجود ہیں. تقویٰ سے خالی دل کو یہ مواقع نہیں دکھتے، وہ سٹبن ہوتا ہے، وہ لاشعور ہوتا ہے. غیر متقی شخص جو نا اصل میں یہ لاشعور ہے، کیئر لیس. مثال دوں گی کہ گھر کے معاملات کو دیکھ لیں، سمجھدار خواتین ہوتی ہیں گھروں میں، ان کو خود ہی پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. کچن میں کھڑی ہوں گی، یہ بھی کر رہی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، اس کو اٹھا رہی ہیں یہ رکھ رہی ہیں یہ کر رہی ہیں، ایک وقت میں کئی کام کریں گی. وہاں کوئی ایک بالکل اجنبی اناڑی ایک لڑکی آ جائے، نہیں نہیں بالکل نیو، جس نے ابھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، تو وہ کھڑے ہو کے آ کے پوچھے گی کوئی کام ہے، کیا کروں میں، کچھ کام ہے. وہ دیکھ رہی ہے اچھا کام کھنڈیا تو چڑھی ہوئی ہے، چلو پھر میں کچھ نہیں کام میں چلوں. اس کو کوئی کہے کہ خود دیکھو کیا کتنے موقع ہیں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو داغ دھبے دکھیں گے، آپ کہیں گے لاؤ میں کپڑا لے کے اسی کو صاف کر دوں، کیبنٹ صاف کر دوں. یہ آنکھ مانگنی ہے اللہ سے، نیکیوں کے مواقع ڈھونڈیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ بڑی بڑی نیکیوں کے لیے ترستے ہیں، ہائے اللہ خانہ کعبہ لے جائیں، کعبے کو دیکھنا ہے، کعبے کو دیکھنا ہے، اور حی علی الصلاۃ کی آواز پہ نماز نہیں پڑھتے. روزے کی جالیوں کو چومنے کی بڑی خواہش ہے لیکن سنتیں ان کو اچھی نہیں لگتی. پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیاں دکھا. ایک کاغذ اٹھا کے ٹریش میں پھینک دینا یہ بھی نیکی ہے، ایک کرسی ٹیڑی کو سیدھا کر دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو اسمائل دے دینا بھی نیکی ہے، کسی کو اپنی ایذا سے تکلیف سے بچا لینا بھی نیکی ہے. نیکی کے کاموں میں تو اتنے موقع ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں جو پڑھنے پڑھانے لگ جاتے ہیں ان کو تو سیل لگ جاتی ہے ان کی زندگی میں نیکیوں کی. جہاں پہ وہ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے پہ بڑی مشکل آ گئی، اصل میں وہاں ان کے لیے نیکیوں کے وہ مواقع پڑے ہوتے ہیں جو دوسروں کے نہیں ہوتے. ایک نیکی کا موقع چھوڑتا ہے تو دوسرا اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ وہ ہوگا جس کی نظر نیکیوں پہ ہوگی. ابو بکر اور عمر کا حال کیا تھا؟ ہر وقت تقابل میں رہتے تھے، خاص طور پہ حضرت عمر موقع ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ میں ابو بکر سے پہلے یہ نیکی کر لوں، میں ان سے پہلے یہ کر لوں، اور یہ اچھی بات ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکیوں میں رغبت کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر دیکھو، اپنے سے زیادہ اچھے کام کرنے والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو. لیکن ہمارا حال دوسرا ہے. دنیا کے معاملے میں لوگوں کے بڑے گھروں اور گاڑیوں کو دیکھ کے آہیں بھرتے ہیں، اور نیکیوں کے معاملے میں سب سے لیسٹ شخص جو ہمارے جاننے والوں میں ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو فلاں سے تو اچھی ہوں، یہ تو کرتی ہوں، فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیکیوں کو ڈھونڈنے والا دیکھا ذہن دے دے، دل دے دے. کچھ گڑبڑ ہے آپ کے، نہیں اس کو نہیں چھوڑے ہم، کیونکہ یہ ہوتی نہیں ہے عموماً آواز. مجھے ڈر ہے کہ ہم کچھ غلط تار تو نہیں لگائی ہوئی. ہاں جی ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اے نبی صرف تم انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو کیسی تھی میری سزا. دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. ہمارے ہاں لفظ عالم اور عالمہ بڑا معروف ہے. لوگ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھنے یا تجوید اور گرامر سیکھنے یا حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہم عالم بن جاتے ہیں یا عالمہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں عالم اور عالمہ بننے کا ایک اس سے اگلا درجہ دیا اور وہ کیا کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت آ گئی. یہ ساری چیزیں جس کا تذکرہ میں نے کیا یہ مدد دیتے ہیں انسان کے دل میں خشیت کے پیدا کرنے کی. لیکن اگر صرف علم کتابوں کا بوجھ ہو اور موٹی موٹی باتیں یاد کر لینے کا نام ہو تو یاد رکھیے کہ پھر وہ علم نہیں ہے, وہ خشیت نہیں ہے. خشیت وہ ہے کہ جو بندے کو روک دے. دیکھیے تقویٰ کے کچھ درجے ہیں, اس پہ بات کروں گی آپ کے سامنے. ایک وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, لکھ لیں اس کو. ایک دوسرا شخص ہے جس کو گناہ کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا, بڑا بھولا ہے, ہر چیز کو بس کہتا ہے یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے, یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے. ایک تیسرا شخص ہے جس کو گناہ کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہ کروں. یہ کیفیت کہ گناہ ہے اس کو نہ کروں اور بندہ گناہ سے رک جائے, یہ ہے خشیت اور اسی کا نام تقویٰ. ہم نے اللہ سے کون سا درجہ مانگنا ہے کہ ما تحول بینی و بین معصیتک, اے اللہ وہ خشیت دے جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے. دیکھیے ایک گاڑی والا وہ ہے جو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے کہ یہ سامنے گاڑی کے اندر فاصلہ کم رہ گیا, میں پہلے ہی بریک لگا لوں, بچ جائے گا نا. دوسرا وہ ہے جو اگلی گاڑی کو ٹکرا کے رکے گا, اور تیسرا جو ہے وہ اس وقت بھی نہیں رکے گا, وہ ٹکر کھا کے اور ذرا کلا بازیاں کھا کے دور گرے گا. کون سا عقل مند ہے؟ پہلا والا نا. گناہ کھا کے کلا بازیاں لگانا اور اپنے آپ کو احسن الخالقین کی نظروں سے گرانا اور اپنے آپ کو احسن تقویم کے درجے سے اسفل السافلین پہ لانا, یہ خود کو زخمی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. روح پہ زخم لگتے ہیں ہر گناہ سے, بعض دفعہ تو اتنے زخم لگ جاتے ہیں کہ ریکیوریبل ہی نہیں رہتی. گناہ کیا ہے؟ یہ دھبے ہیں, پمپلز آپ کے چہرے کے, آپ کے ہاتھوں پہ نکلے ہوئے دانے, یہ گناہ گندگی ہے, یہ آپ کی بیوٹی کو خراب کر دے گی, آپ کا حسن ختم ہو جائے گا. یہ چہرے کے فالتو بال ہے, چھپاتے ہیں نا, ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا, یہی ہے گناہوں کی اصل. کیونکہ اللہ کی نظر تو ہمارے ہر حصے پہ ہے, چہرے سے زیادہ یہ دل کو گناہ گار کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ تقویٰ دے جو گناہ کرنے سے پہلے ہی ہم کو روک لے. بار بار گندہ کر کے کپڑا صاف کرے نا تو وہ خوبصورتی نہیں آتی. کوئی سفید کپڑا پہنے اور داغ لگے کہ کوئی بات نہیں ابھی دھو لوں گا, کوئی بات نہیں ہونے دو, گرنے دو پھر دھو لوں گی, چادر بچھی ہے بچھنے دو, نہیں, بار بار کے دھونے سے اس کی چمک کم ہو جائے گی, اس کے اوپر وہ رنگ نہیں رہے گا, کہیں نہ کہیں دھبا پڑے گا. اس طرح جب گناہ ہم کرتے ہیں نا تو اس سے ہماری روح پہ کچھ دھبے رہ ہی جاتے ہیں, گلٹ ہوتا ہے. بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے, بندے کو گلٹ نہیں جاتا, ڈپریشن کی صورت میں, پریشانی کی صورت میں. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ڈٹرجنٹ توبہ کا ہے, اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی گندگی نہ رہے کہ کل اللہ کے سامنے جائیں اور شرمسار ہو سکیں. ان الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپا دیا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. کرنا چاہتے ہیں یہ تجارت؟ لن تبور, 100% پروفٹ. دنیا میں ایسی تجارت جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو اس کو سود کہتے ہیں, ربا کہتے ہیں, انٹرسٹ کہتے ہیں, اس میں کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں انسانوں کے سامنے, جو مان جاتے ہیں ان کی آخرت اس طرح سیکیور ہو جاتی کہ اس میں کوئی بھی لاس نہیں ہوگا. کوئی آپ کو کہے کہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں لاس نہیں ہوگا, آنکھیں کھلتی ہیں نا, کان بھی کھل جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں کان, اچھا یہ کون سا پروفٹ ہے کہ جس میں ہر سال پروفٹ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں یہ وہ پروفٹس ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, شرط کیا کہ وہ کام کر لو جن کے کرنے کا تمہیں یہاں حکم دیا گیا. اور اصل بات یہ کہ اللہ بخشنے والا قدردان ہے, وہ پورا فضل دیتا ہے, وہ بڑی قدردانی کرتا ہے. ایک کھجور بھی جو کسی کو اللہ کے راستے میں کوئی دیتا ہے، اس کھجور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پورا درخت بھی دے سکتا ہے کھجوروں کا. اصل بات یہ کہ انسان کس نیت اور کس ارادے سے کرتا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرح وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئیں تھیں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. اب یہ تو حال تھا نبیوں کے دور کا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑی خوبصورت آیتیں اور تقویٰ کی بہترین تعریف آپ کو ان آیتوں میں انشاءاللہ مل جائے گی. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. مسلمانوں کی بات ہے، اللہ نے سارے نبیوں سے گزارتے گزارتے محمد رسول اللہ کی امت میں سے مسلمانوں کو پیدا کیا، کتاب ملی، نبی آئے، اپنی بات بتائی، سب کچھ کیا. پھر اس کے بعد وہ خیر القرون گزرتے گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انسانوں کا دور آ گیا کہ وراثت عام لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی کتاب کی. چنا اللہ نے اتنے لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو، چنا کس لیے؟ مسلمان بنانے کے لیے بنایا. کبھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں ہم. آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگوں کے طریقے ہیں، ان کے حالات ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ایٹیکیٹس بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ادا ہوتی ہے، ان کو اپنی عزت کا بڑا پاس ہوتا ہے. کیا آج کے مسلمان کو اپنی عزت کا پاس ہے؟ کہیں دھوکہ کرتے ہوئے، فراڈ دے کرتے ہوئے، ملاوٹ کرتے ہوئے، جعلی کاغذات بناتے ہوئے، جھوٹی اپلیکیشنز دیتے ہوئے، کبھی وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ چلیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. چنے ہوئے کی پھر تین قسمیں. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ فرائض کا بھی ادا کرنے والا نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بس یہ پتہ ہے کہ آئے مسلم، یہ پہلا درجہ ہے. ظلم کیا اس نے اپنے اوپر، نفس کو جہنم کر دیا. اور کوئی بیچ کی راہ والا ہے، یہ کون ہے؟ جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سنتوں کو بھی ادا کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف حلال کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ مشتبہ سے بھی بچتا ہے، یعنی درمیانے درجے کا ہے. اور کچھ نیکیاں، کچھ بدیاں، خلط عملا صالحا واخر سیئہ ولی کیفیت. اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہ ہے وہ بندہ جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ ہے، کہ جو نیکیاں کر کر کے بھی نہیں تھکتا اور پھر بھی روتا کیا ہے کہ اللہ پتہ نہیں تو نے قبول کی کہ نہیں. سابقم بالخیرات. آپ نے کبھی کوئی ریس دیکھی ہے؟ دوڑ، کھلاڑیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کون جیتتا ہے آخر تک؟ جو راستے کی ساری صعوبتوں کو برداشت کر لیتا ہے، آخر تک میدان میں رہتا ہے، کپڑے بھی اس کے ہلکے ہوتے ہیں، اس کی نظر مقصد پہ ہوتی ہے، ادھر ادھر کھڑا ہو کے سائن بورڈز نہیں پڑھنے لگ جاتا، تماشائیوں کو دیکھ کے ان کی طرح ہاتھ نہیں ہلانے لگتا، فوکسڈ شخص. یہ ہے متقی کا ایک بہترین نمونہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے، کبھی تم کسی ایسی جگہ سے نہیں گزرے کہ جس کے دونوں طرف کانٹوں والی شاخیں ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ کب بہت دفعہ گزرے ہیں. کہا، کیسے گزرتے ہو وہاں سے؟ آپ امیجن کریں، ایک پتلا سا راستہ ہے جنگل میں، آپ کہیں پگڈنڈی پہ جا رہے ہیں، دونوں طرف بشز ہیں، تھونی بہت زیادہ اس میں کانٹے ہیں، کیسے جائیں گے؟ جانا بھی ضرور ہے. اس نے کہا کہ میں بہت سمیٹ کے اپنے آپ کو جاؤں گا، کپڑے لپیٹ لوں گا، ادھر سے نہ الجھے، ادھر سے نہ، اور نہ پہ تلے قدم رکھتا جاؤں گا کہ بس الجھے بغیر آگے چلا جاؤں. کہنے لگے، یہی تقویٰ ہے. زندگی کے جس سفر میں اور آپ چل رہے ہیں نا، اتنے گناہوں کے کانٹے ادھر ادھر ہیں، اتنی اٹریکشنز ہیں، جس کو اٹریکشن کہتے ہیں نا، اصل میں وہ کانٹے ہیں. ادھر سے جان بچائیں گے تو اگلی پھنس جائیں گے، ادھر سے نکلیں گے تو آگے. کبھی آپ بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کرے جو شو کیسوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بعض وقت تو سڑک کے نیچے آنے والے، گاڑی کے نیچے آنے والی کیفیت ہو جاتی ہے چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اس دنیا کے سفر میں جو بندہ ادھر ادھر دیکھے، وہ سیدھا روڈ کو دیکھے، اور ایک چل رہا ہے، ایک تھوڑا تیز چل رہا ہے، اور ایک بھاگ رہا ہے، جو بھاگے گا وہ جلدی سے جان جائے گا. اللہ ہمیں ان میں کر لے. اپنا محاسبہ ضرور کریے گا کہ میں ان تین گروہوں میں سے کدھر ہوں. بعض ہوتے ہیں وہ پائنیئرز بنتے ہیں, پہل کرتے ہیں نیکی کی, اور بعض سب کو لیے دیکھ رہے تھے سارے کر لیں پھر میں کروں گا. ہم ہر چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نیکیوں میں سب سے پیچھے رہتے ہیں. کہتے نہیں ابھی اور کسی نے نہیں کیا, ذرا دیکھ لو باقی کیا کرتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جس کو کال ملتی ہے اور وہ فوراً اوکے کر کے کہتا ہے میرا تو نام لکھ لیں, اور دوسرا کہتا ہے اچھا ذرا میں دیکھ لوں میرے دوستوں نے لکھوایا نام کے نہیں, اچھا میرے رشتے داروں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. تو جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کے رک بھی جاتے ہیں. منزل پہ وہی پہنچتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نیکیوں کی طرف بھاگ لگا دیتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے. کیا ملے گا؟ فرمایا ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے, وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. مل گئے نا وہ سارے زیورات جن سے نظریں بچا کے آگے بھاگے تھے. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے یہ عورتوں ہی کی بات ہو رہی ہے. پیور سلک کس کو اچھا نہیں لگتا, نرم کپڑے کس کو اچھے نہیں لگتے, لیکن ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا. اور کنگن اور وہ بھی سچے موتیوں کے جڑے ہوئے. کہا مل جائیں گے, ادھر نہ کھو جاؤ, اس دنیا میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر لو. جو چیز راستے میں جن کنگنوں کو پہن کے چل سکتے ہو تو پہن لو, کوئی حرج نہیں. ہر بندے کی برداشت ہوتی ہے. چلیں تقویٰ کا ایک اور اینگل آپ کے سامنے رکھ دوں. تقویٰ پتہ کیا چیز ہے؟ جیسے انرجی. مثال دوں گی کہ تین چار خواتین بیٹھی ہیں آپ کے سامنے, کیا ہر ایک کا اندر کا جو سسٹم ہے وہ ایک جیسا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, ایک ایسے ہیں جن کے سٹمک میں تکلیف ہو سکتی ہے, ایک کے پاؤں میں درد ہے, اور ایک بالکل صحت مند ہے. آپ جب ان کو بھگائیں گے یا چلائیں گے یا ایک ہی کام چار لوگوں کو دیں گے تو وہ کیا ایک ہی سپیڈ سے کریں گے؟ مختلف سپیڈ سے کریں گے نا. بالکل اسی طرح ہر بندے کے تقویٰ کا لیول مختلف ہوتا ہے. اللہ نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے دی کہ یہ تقویٰ ہے, اس کے باہر متقی ہیں اور اس کے اندر غیر متقی ہیں, ایسا نہیں ہے. کسی کی دولت سے زیادہ ہے تو اس کا تقویٰ اور ہوگا, کسی غریب ہے تو اس کا تقویٰ اور ہوگا. کوئی اگر 10 جوڑے بھی بنا لیتا ہے اچھے قیمتی, وہ پھر بھی متقی رہے گا کیونکہ وہ 20 بنا سکتا تھا, اس نے 10 ایسے ہی نہیں بنائے کہ چھوڑو بہت ہو گئے. اور 2 جوڑوں سے زیادہ 3 بنا کے پھر بھی غیر متقی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ 3 بھی اس نے قرض لے کے ادھار پہ بنائے. اصل بات کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے تقوی کو خود جانتا ہے. آپ لوگوں کے کپڑوں کو اور زیورات کو دیکھ کے ان کے تقوی نہیں دیکھ سکتے. ایک بھاگ رہے نیکیوں کی طرف, آپ کہتے ہیں ہائے کتنی نیکیاں کرتے ہیں, اس لیے کیوں نہ کریں بھائی, گھر سارا موافق ہے, حالات ساتھ ہیں, دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے, ساری زندگی انہوں نے درسی یہ سنا کہ پڑھو نیکی کرو کرو کرو. اور ایک شخص ہے وہ آتا ہے اور نیکی میں بڑا ٹمٹماتا ہوا آ کے بالکل تھوڑ دلے سے کرتا ہے, بہت آدھے دل سے کرتا ہے, اس کا تقویٰ کس کے لیے؟ ایک شخص ہے کلاس کے لیے, کلاس سے 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے, ایک جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد آتا ہے. ہماری نظروں میں تو پہلا اچھا آف کورس اور پہلا ہی اچھا ہونا چاہیے, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو دوسرا 10 منٹ لیٹ آیا ہے یہ کتنی ہرڈلز میں سے گزر کے آیا ہے, یہ کتنی رکاوٹوں سے نکل کے آیا ہے. ایک قریب رہتا تھا, ایک دور ہے, ایک راستے میں سٹک ہو گیا, ایک کے تو شوہر نے کہا جاؤ جاؤ جلدی جاؤ پڑھنے جاؤ, اور ایک نے شوہر کو قائل کرنے میں 10 منٹ لگا دے کہ پلیز مجھے جانے دیں مجھے قرآن پڑھنا ہے. آپ اور میں نہیں لگا سکتے جائزہ لوگوں کے تقوی کا, یہ اللہ کو پتہ ہے. اپنا تقوی ڈھونڈے. اصل جو بات ہے نا, اس پارے کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے تقوی کے معیار کو سیٹ کر لیں. یہ نہ دیکھیں کیا کر رہی ہوں, یہ دیکھیں کیا اور کر سکتی ہوں اور نہیں کر رہی. یہ ہے تقوی. جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کہیں اس سے زیادہ کر سکتے ہیں, نہیں کر کے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اور کچھ نہیں کر پاتے وہ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں ان شاء اللہ تعالی معذور سمجھتے ہیں. وقال الحمد للہ الذی اسخب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا, یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے, جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکن لاحق ہوتی ہے. ساری تھکن دور ہو جائے گی وہاں جا کے. کبھی کبھی تھکنے لگتے ہیں نا لوگ رمضان کے آخری عشرے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اندر کمزوریاں آئی ہوتی ہیں، کچھ ویسے ہی شیطان مضبوط ہوا ہوتا ہے، وہ رسیاں توڑا رہا ہوتا ہے، تھکنے لگتے ہیں بعض لوگ. ہاں اللہ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو، چند دن کی بات رہ گئی ہے، بہت آرام کرو گے، اس دنیا میں محنت کر لو. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک آواز آئے گی، جنتیوں کو ایک پکار سنائی جائے گی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، سب زندہ رہیں گے. آج کے بعد کوئی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت رہے گی. آج کے بعد تمہارے کپڑے گندے نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی سے مر سکتا تو جنتی اس اعلان کو سن کے مر جاتے کہ آج کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کے لیے ادھر ہے. اور اگر اس اعلان کے بعد اگر کوئی غم سے مر سکتا تو جہنمی مر جاتے کہ ہائے اب اس کے بعد ہمیں موت نہیں آنی. اللہ اکبر. والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کو موت آئے گی کہ یہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اسی طرح ہم بتلا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے. محسوس کریں کچھ لوگ کسی چیمبر میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں آگ لگی ہوئی ہے، کسی بلڈنگ میں پھنس گئے اور وہاں آگ لگ گئی، سموکی ہے، کاربن جمع ہو گئی، اور چیخ چیخ کر وہ پکاریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے رہے. اچھی نیت ہے بری؟ اچھی نیت ہے نا کہ اللہ ایک دفعہ یہاں سے نکال، دنیا میں بھیج تاکہ ہم یہاں سے نکل کے اچھے کام کریں. کیا جواب ملے گا؟ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ. یہ کتنی عمر ہوگی؟ بہت آیات کو جمع کریں تو 60 سال کی عمر کی بات آتی ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن اعلان لگے گا کہاں ہیں 60 سال والے، بہت سارے لوگ اٹھ جائیں گے، اللہ ان کا حساب لے گا. میری کتاب پڑھی تھی، اللہ وقت نہیں ملا، یہ نہیں وہ نہیں، عذر تراشے گا. کتنے سال کے ہو کے مرے تھے؟ 60 سے کچھ اوپر. کہا جائے گا تیرا عذر جھوٹا ہے، تمہیں 60 سالوں میں میرا دین نہ سمجھ آیا، فرشتوں ان کو آگ میں ڈال دو. حساب سخت ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب موقع زیادہ ہو اور پھر بھی کوئی کام نہ کرے تو غصہ زیادہ آتا ہے نا. آپ سارا دن گھر سے باہر رہیں اور اپنی ماسی کو کچھ کام دے دیں تو آپ جا کے دیکھیں اس نے وہ بھی نہیں کیا جو 2 گھنٹے میں ہو جائیں گے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا کہ پورے دن میں تمہیں مہلت نہ ملی کہ تم گھر صاف کر لو. تو لمبی عمر جہاں نعمت ہے وہاں اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کا ذریعہ بھی بنے گی، اگر ہمارا دل عمر کے بڑھتے بڑھتے نیکیوں کی طرف نہ بڑھا. عمر بڑھی اور تقویٰ نہ بڑھا پکڑے جائیں گے، عمر بڑھی اور گناہوں کا شوق کم نہ ہوا تو بھی پکڑے جائیں گے. ہر ایک اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا. اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں لیکن اس کی ایک تفسیر بڑھاپا ہے، سر کی سفیدی آنا، کہ جب بال سفید ہو گئے تھے پھر بھی نہیں سمجھے کہ اب موت آنے والی ہے. کسی نے ملک الموت سے کہا کہ تم اچانک ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اس نے کہا میں اچانک نہیں آتا، میں آنے سے پہلے بہت پیغام دیتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا جب کبھی تم بیمار ہوتے ہو نا وہ میری کال ہوتی ہے، جب تمہارے بالوں میں سفید بال آتا ہے تو وہ میری دوسری کال ہوتی ہے، جب تمہارے چہرے پہ جھریاں آتی ہیں تو یہ میری کالز ہوتی ہیں، میں اس کے بعد آتا ہوں. آج کل نہ بال سفید ہوتے ہیں نہ جھریاں، کیونکہ بالوں کے رنگ نکل آئے اور اینٹی رنکل کریمیں نکل آئیں. ڈریں تو کہاں ڈریں. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اب جو کوئی عمل کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کے کفر کا اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر اور زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے کے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ لوگ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ شرک کی تو کوئی گنجائش نہیں انسان کی زندگی میں، کوئی اس کی نقلی یا عقلی دلیل نہیں ملتی کہ اگر انسان اس کو سامنے رکھتے ہوئے شرک کرے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آیا آئے گا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر آسرو ہوں گے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ ہے نا انسانوں کی عادت، کوئی چیز نہیں ہوتی تو کہتے ہیں مل جائے، اور مل جاتی ہے تو اس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے بھاگنے کی؟ نستکبارن فی الارض، یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگتے ہیں اور بری بری چالیں چلنے لگتے ہیں، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرنے والی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگ ان کے اپنے کرتوتوں پر پکڑے جا اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے اپنے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ تو یہ تھی سورت فاطر۔ بہت ساری چیزیں اس میں تقویٰ کے ناطے سے ہمیں ملی، اسے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان باتوں کو سن کر عمل کرنا آسان کر دے۔ اس کے بعد سورت یاسین شروع کریں گے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا حصہ، لوگوں کی محبت بھی اس سے بہت ہے۔ کئی لوگ اس کو من مانے طریقوں سے پڑھتے ہیں، کئی کئی مبینوں کے ساتھ، اور کئی اس کو آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں۔ آج کی سورت کو پڑھتے ہوئے ہم جس نقطے پہ غور کریں گے وہ 23ویں پارے کا تھیم ہے۔ بنیادی طور پہ اب 23ویں پارہ یہیں سے میں شروع کرنا چاہوں گی، بعد میں آپ ایڈجسٹ کر دیجئے گا باتوں کو، کیونکہ سورت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ پھر بہت اہم ہوتا ہے، اور اس سے ہم بہت ساری چیزوں کو لے پاتے ہیں۔ تو 23ویں پارے کو ہم جس تھیم کی روشنی میں کریں گے تزکیہ سیریز میں، یعنی 23ویں پارے کا آغاز کریں گے تزکیہ سیریز میں، ہم اس کو جس ٹاپک کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہے اخلاص، اللہ کے لیے خالص ہونا۔ کیا لفظ ذہن میں آتا ہے اخلاص کے ساتھ؟ بالکل پیور۔ مثلا ہم اپنی زندگی میں اکثر وقت جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیزوں کو خالص کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، عملی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ گھر کی صفائی بھی اصل میں اپنے آپ گھر کو خالص کرنا ہوتا ہے، گندگی مٹی اٹھانا، صفائی کرنا گھر کی ڈسٹنگ کے اندر، یعنی ہر بیکار چیز کو ادھر ادھر کر کے بالکل کارآمد چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ اور چیزوں کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کو سمجھ لیں اس ناطے سے کہ جس کے اندر اخلاص کہاں ہے، وہ اخلاص جو زیورات کو بناتے وقت ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی زیور بنتا دیکھا؟ سنا تو ہوگا نا کہ سونے کو بھٹی میں پکاتے ہیں، ہوتا کیا اس کے اندر؟ ذرا آپ اس کو امیجن کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اس تھیم کو پورے پارے میں ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور یہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کسی انسان کی زندگی میں، کیونکہ اخلاص کی کمی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کرا دے گی. نمازی جہنم میں چلے جائیں گے جبکہ ان کی نمازوں میں اخلاص نہیں ہوگا. تو میں اس کی تھوڑی سی لاجیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر باقی چیزیں بارے کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اصل چیز کا پتہ جب نہیں ہو رہا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو چلیے زیور بننے کا منظر دیکھ لیجئے، تصور میں لائیے. زیور کو بھٹی کے اندر پکایا جا رہا ہے، سونے کو ڈالتے ہیں، پرانے سونے کو مٹی کے کسی ایکوریج یا ایک ایسڈ ہوتا ہے جس کے اندر سونے کو ڈالتے ہیں. اوپر کا جو گندا سونا ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے اور نیچے سے صاف نکل آتا ہے. یہ ہماری جو چوڑیاں ہم سناروں سے صاف کرا کے آتے ہیں، اصل میں ہم اوپر کی اس کی پوری ایک کوٹنگ اس کو دے آئے ہوتے ہیں اور خوش بڑے ہوتے ہیں کہ بغیر پیسے لیے چوڑیاں صاف کر دی اس نے. وہ تو کہے گا آپ ہر ہفتے لے کے آئیں. جتنی دفعہ چوڑی اس ایسڈ میں جائے گی نا، اوپر کی گندگی کے ساتھ اوپر کا سونا گھل کے اس کی تہ میں آ جائے گا اور نیچے کی ہوگا. آپ کہتے ہیں پتلی پتلی لگ رہی ہیں، آپ ازما کے دیکھیں پتلی کیوں لگتی ہیں، کہ اوپر کا سونا اتر جاتا ہے. چلیے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سونے کو بدلوانا ہے. آپ کہتے ہیں یہ زیور نہیں چاہیے، دوسرا چاہیے. بھٹی کے اندر ڈلتا ہے، وہ چیز میلٹ ہوتی ہے. جب میلٹنگ ہوتی ہے نا کسی بھی دھات کی تو اوپر اس کے جھاگ آ جاتا ہے، گندا سونا یا گندی چیزیں یا وٹ ایور جو بھی ڈسٹنگ ہوتی ہے، اور نیچے سے بالکل اصل چیز سامنے آتی ہے. ڈکشنری میں ایسی کیفیت کہ بھٹی کے اندر کسی کو پکایا جائے تاکہ اس کا کھوٹ دور ہو جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں. فتنہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ فتنہ بنتا ہے، آزمائش. فتنوں کے بعد بندہ خالص ہوتا ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے اس کے کئی مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ بندہ خود ہی خالص ہو جائے، وہ آسان ہے، جو کرے گا یہ بہت ہی ایزی عمل ہے. اپنے دل کو ہر اس چیز سے بے نیاز کر دے جو چیز اس کی توجہ لے لے. حنیف والی کیفیت جو حضرت ابراہیم کی، فوکسڈ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ڈسٹریکٹڈ نہیں ہونا، بالکل سیدھے چلتے جاؤ. جو بندہ خود اس کو کرتا ہے اور اس کام کے کرنے میں جو سب سے زیادہ چیز مدد دیتی ہے وہ معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا. ہم دنیا میں جس چیز کو صحیح طرح سمجھ چکے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے لیے قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سچ ہے، پیور گولڈ کتنا مہنگا ہے، خریدتے ہیں نا. کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ گولڈ ہے. آرٹیفیشل چیز اس سے آدھی قیمت کی بھی ہوگی تو نہیں لیں گے کہ یہ تو بعد میں بکے گی نہیں. بالکل اسی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، نمبر ایک، اتنی بڑی ذات، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا سب کچھ، اسی کے پاس جانا، اسی کے پاس سے آیا، پھر وہ تو ہر چیز سے کٹ کے صرف اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اس بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ میری سب سے زیادہ قیمت کوئی لگائے گا تو وہ اللہ لگائے گا. پھر وہ اپنا وقت اللہ کو دیتا ہے، اپنا مال، اپنی صحت، اپنی جوانی، ہر چیز جو بھی اس کو اللہ نے دی دیتا جاتا ہے، خالص ہوتا جاتا ہے. معرفت کہاں سے حاصل کریں، اب دوسرا سوال ہے. دیکھیے اخلاص لانا ہے، کس طرح آئے گا؟ معرفت سے. معرفت کیسے ملتی ہے اللہ کی؟ علم کے ساتھ ملتی ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء. علم معرفت کے راستوں کو کھولتا ہے. آپ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تو آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جتنا علم زیادہ آئے گا زندگی میں اتنی اللہ کی پہچان زیادہ آئے گی. اللہ کی پہچان آئے گی تو بندہ اپنے آپ کرے گا. مثال دوں گی آپ کو ایک چھوٹی سی. کسی کو گفٹ دینا ہے، آپ نے شادی میں گئے، ایک وہ شادی ہے جو آپ کے خاندان کے بالکل ایک متوسط خاندان میں ہے، فیملی میں، گھر کا کوئی بھی عام فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ وہاں بھی گفٹ لے کے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے گھر میں ایک بڑی اچھی چیز رکھی ہو، آپ کہتے ہیں دے دیتے ہیں کام آ جائے گی. جیسا بندہ ہوتا ہے ویسا گفٹ دیتے ہیں. اب امیجن کریں کہ آپ کو کسی وزیر کے گھر میں شادی کے موقع پہ جانا ہے، کیا لے کے جاتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کی حسب حیثیت چیز لے کے جاؤں. 10 اینگل سے دیکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ جب وہ کھولے گا ڈبہ تو اس کو افسوس تو نہیں ہوگا. بس اس کو کئی گنا بڑھا لیں. جس طرح دنیا میں کسی بڑے انسان کو کچھ پیش کرتے وقت بہت کیئرفل ہوتے ہیں, ٹوٹی ہوئی چیز نہیں دیتے, استعمال شدہ نہیں دیتے, پیکنگ کھلی بھی نہیں دیتے, پوری دیتے ہیں, شیئر نہیں کرواتے کہ آدھی تم لے لو آدھی کسی اور کو دینا. یہ ساری چیزیں جب بندے کی اللہ کے لیے آتی ہیں تو اس کو اخلاص کہتے ہیں. میں نے آدھا نہیں دینا اپنا, آپ اللہ کو پورا دینا ہے. آپ لیتے ہیں آدھی چیز, آپ کو کوئی گفٹ دے اور اس میں پتا چلے کہ کسی نے کوئی مثال دے دوں, کون سی دوں, کپ اور پلیٹس تھیں تو آپ کو خالی کپ دے دی اور پلیٹیں نکال لی, اچھا لگے گا؟ ادھورا ڈنر سیٹ لیں گے کسی کا, آدھا کھایا ہوا سیب کسی سے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. اسی طرح یہ احساس کہ میں نے اپنا آپ اپنے رب کو پیش کرنا ہے. اب اس کو آپ دین کے ہر ایکشن پہ لائیں. نماز, نماز کہاں جا رہی ہے؟ یہ بادشاہ کے پاس جا رہی ہے. کیسی ہوگی؟ ٹوٹی ہوئی, روئی ہوئی, دھوئی ہوئی, ایک ٹانگ پہ کھڑے ایک پہ اترے, شکل کہیں, عقل کہیں, سوچ کہیں, ایسی نماز جائے گی؟ نہیں. آپ نماز کا جو گفٹ پیک بنائیں گے نا دن میں 5 بار, پورے احساس سے بنائیں گے, اس میں سے کچھ حصہ چوری کیا ہوا نہ ہو, کسی غیر کو نہ پتہ چل جائے, اس کے لیے نہ کی دکھاوا نہ ہو, شہرت نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, آپ اس نماز کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پورے ایکشنز کے ساتھ دل دماغ کی حضوری سے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. یہ ہے آپ کا اخلاص, نیت اور عمل کا ایک جگہ جمع ہو جانا, یہ اخلاص ہوتا ہے. جو آپ سوچ رہے تھے اور جو آپ کر رہے ہیں ان دونوں میں ہارمنی ہو, رابطہ ہو, نیت کچھ اور ہو اور کام کچھ اور ہو, تر نفاق کا اپوزٹ ہی اخلاص ہے. اور سب سے مشکل کام اخلاص ہے. اس کی روٹ کاز جو ہے نا نیت ہے. نیت بہت دفعہ سنا ہوا لفظ ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایک لفظ ہے نوا, پیچھے بھی گزرا آپ کے سبق میں, گٹھلی کو کہتے ہیں, بیج, گٹھلی. جیسے بیج جو ہوتا ہے اس سے وہی پودا اگتا ہے نا, تو جیسی نیت ہوتی ہے اس سے ویسے ہی عمل اگتے ہیں. دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, دونوں کی نیت چھپی ہوئی, نیت گٹھلی چھپی ہوتی ہے نا, اس طرح ہماری نیتیں چھپی ہوئی ہیں. مثلا اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, کوئی آن لائن سن رہے ہیں, کوئی آن سائٹ سن رہے ہیں, ہم سب ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میرا تو گمان ہے اللہ کے حکم سے کہ ہر بندہ بہترین نیت سے سن رہا ہے, کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ کوئی بیکار مقصد لے کے آئے اور 2-2.5 گھنٹے بیٹھے اور لیا دیا بھی کچھ نہیں اور گناہ گار ہو جائے. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیوں سن رہے ہیں. کوئی ہدایت کی نیت سے سن رہا ہے ہم میں سے, کوئی پرکھنے کی نیت سے سن سکتا ہے, کوئی چیک کرنے کی نیت سے سن رہا ہے, کوئی صرف لوگوں کو گن رہا ہے, کوئی صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں چل سارا سلسلہ کیسے رہا. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى, نیتوں کا دار و مدار, انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے نیت کی ہے. اس کو سامنے رکھیے. اب کچھ چیزیں انشاءاللہ بیچ میں آتی جائیں گی پارے کے اندر, تو آپ کو بتاتی جاؤں گی. شروع کرتے ہیں سورۃ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو, سیدھے راستے پر ہو, اور یہ قرآن غالب و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. کیوں آیا یہ کتاب؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو کہ جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے, اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا پتہ چلا کہ جو قومیں کتاب ہدایت سے دور ہوتی ہیں وہ غافل ہو جاتی ہیں. ہم سب کو اپنے باپ دادا صبر کرنا چاہیے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے. آج علم آسان ہو گیا, حاصل کرنا بھی, لینا بھی اور دینا بھی, ایک کلک کے اوپر ہمارے سامنے علم کے خزانے کھل جاتے ہیں. کل کے دور میں ایسا نہیں تھا. اگر ہمارے فور فادرز انسیسٹرز میں, باپ دادا باج داد میں, اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا بھول سے, بھول پن سے, نہیں پتا تھا, علم نہیں پہنچا, تو آج اگر ایک انسان اس کام کو ان کا نام لے کر کرتا ہے, اس شخص کو اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں کن لفظوں میں پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈر جائے۔ فبشرہ بمغفرت و اجر کریم، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ کیا پتا چلا کہ تعصب کی دیواریں جب انسان اپنے آگے پیچھے کھڑا کر لیتا ہے تو باپ دادا کا نام لے لے کر غلط چیزوں کو کرتا رہتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ ان تک علم نہیں پہنچا، مجھ تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جن لوگوں سے پیش ہوا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو لوگ تھے، وہ باپ دادا کا نام لے کر شرک تک کرتے تھے اور اس کو عین عبادت سمجھتے تھے۔ جب روکا جاتا تو کہتے کہ کیا ہمارے باپ دادا جاہل تھے، غافل تھے؟ اب اللہ کے نبی یہ بات کہتے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو غصہ آتا۔ جیسے آج اگر کوئی کسی کو کہے کہ آپ کے باپ دادا گمراہ ہیں تو تکلیف ہوگی نا، غصہ آئے گا۔ تو اللہ نے خود ہی اپنے اوپر یہ بات لے لی کہ فہم غافلون، وہ تو غفلت میں تھے بیچارے۔ اور غفلت کئی قسم کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، پیچھے ہم دیکھ چکے اس کو۔ غفلت میں تھے، مراد کیا کہ ان تک وہ دین نہیں پہنچا۔ ہمارے لیے ان آیتوں میں عمل کی بات کیا ہے کہ صرف تعصب کی وجہ سے حق کو جھٹلانا نہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے خوف آ رہا تھا مجھے، دیوار ان کے آگے ہے اور ایک پیچھے۔ کبھی آپ نے ایسا منظر دیکھا کہ لوگ دیواروں میں چن دیتے تھے پہلے دور میں لوگوں کو؟ کئی ایسے کھنڈرات ملتے ہیں کہ جب دیواریں ان کی گرتی ہیں تو پہلی ادھر کی دیوار اور ادھر کی کھولیں تو اس کے بیچ میں انسانوں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ ایسا بھی ظلم ہوا تاریخ میں کہ زندہ انسانوں کو کھڑا کر کے بادشاہ ان کے ارد گرد دیواریں چن دیتے تھے۔ سوچے ذرا، سانس بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہ ہوتی ہیں تعصب کی دیواریں، فلاں میرے گروہ سے کیوں نہیں، فلاں پھیرے فرقے سے کیوں نہیں، اور لوگ صرف اس وجہ سے حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اتنا پیارا قرآن سننے سے، صرف یہ کہہ کر کہ سنانے والا ہمارے گروہ سے نہیں، ہماری جماعت سے نہیں، ہمارے مسلک سے نہیں، ہماری فقر کا نہیں، ہمارے کلچر کا نہیں، عرب نہیں، عجب نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی بیمار کو کالر لگا دیکھے؟ بعض دفعہ جو گردن کی بیماریاں ہوتی ہیں یا بیک بون کا پرابلم ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر ایک کالر لگا دیتے ہیں، وائٹ کلر کا ہوتا ہے وہ، بالکل اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، دیکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ گردن کے ارد گرد بالکل ایک پورا کور ڈال کے اس کو کلپ کر دیتے ہیں، اور پیچھے پھر اس کے نیچے ایک راڈ ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ خاص جگہ پہ اس کی ہڈی کو جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو پلاسٹر لگے ہوئے دیکھا ہو، کبھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اوپر پلاسٹر آف پیرس ایک ہال لگا دیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو صرف تعصب کی وجہ سے کسی اچھی بات کو نہیں سنتے۔ کیسے بنیں گے، کیا چیز ہے، کس سے خلاص آئے گا؟ جب بندہ اللہ کے اوپر ایمان لائے کہ بن دیکھے رب سے ڈر جائے۔ دیکھیے کہ جس کو اپنی موت یاد ہے وہ تو کبھی دوسروں سے نہیں پوچھے گا کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں، کیونکہ دوسرے آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ آپ میں اپنی قبر کی اس گھڑی کو یاد کریں کہ جب ہمارے اوپر بھی کچھ مٹی کی دیواریں بن جائیں گی اور کچھ اینٹیں چن دی جائیں گی اور کچھ لکڑی کے تختے لگ چکے ہوں گے۔ جس بندے کو اپنا قبر میں جانا یاد ہوگا وہ کسی کے تعصب میں کبھی حق بات کو چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت، اور یہ وہ ایک آیت ہے جس پہ شاید اللہ چھوٹ نہ بلائے تو میں نے 30-40-50 دفعہ درس دیا ہوگا، واٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ کے نام پہ، کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں۔ اور صرف اس ایک آیت کو سمجھ لینا تو سورت بقرہ، سورت یاسین کو کئی بار پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ ہم سب لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے آثار اپنے پیچھے چھوڑے ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. تین باتیں ہیں آیت میں. ہم مردوں کو زندہ کریں گے, یقین ہے اس بات پہ؟ اپنے آپ کو پوچھیں, جب کسی کو دفناتے ہیں نا تو وہ امانتاً دفناتے ہیں, ہم لوگ ان کو دوبارہ نکالنا ہے, ہم نے نہیں, وہ اللہ خود ہی نکال دے گا. ہر بندہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, چاہے وہ عقیدہ آخرت اس کا مضبوط ہو یا نہ ہو. یہ زندگی وقتی ہے, یہ دنیا کی زندگی ایک بس ایک ریپنگ پیپر ہے جس میں اللہ نے ہماری روحوں کو لپیٹا ہوا ہے. موت کی صورت میں یہ ریپنگ پیپر جسم کا اتار کے پھینک دیا جاتا ہے اور روح کو اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں, یا علیین میں یا سجین میں. قیامت سے پہلے ایک بارش برسے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا دوسرا, تو اس کے بعد آج زمین ایک بارش برسے گی, پوری زمین پہ پانی پھیل جائے گا. اور مرنے کے بعد جب انسان قبروں میں جاتے ہیں نا, تو ان کی یہ پوری ہڈیاں کھل جاتی ہیں سوائے بیک بون کے, مہرہ ایک ہوتا ہے پیچھے, یہ نہیں مٹتا. اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ مٹی اس کو کھا نہیں سکتی. اس زمین میں کتنوں کے جمے جڑے ہوئے ہیں اللہ کو پتہ ہے, ہم نہیں جانتے. جب بارش برسے گی نا, وہ آسمان سے برسے گی وہ بارش بھی, تو اس بارش کے پڑنے سے یہ مہرہ بیج کا کام دے گا, اور بیج جیسے اگتے ہیں نا اس طرح ہم اگیں گے. آپ امیجن کریں ذرا, زمین سے مردے اگ رہے ہیں. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تیسرے پارے میں, آیت بھی ایک آتی ہے. آپ وہ کیفیت سامنے رکھیں کہ ہم دوبارہ اگ رہے ہیں. کہاں, کس حال میں اگیں گے؟ جیسی زندگی ہوگی دنیا کی. نیکی کریں گے تو نیکیوں پہ اٹھیں گے, بدی کریں گے تو بدیوں پہ اٹھیں گے, کے سامنے حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے. دوسری بات, نکتب ما قدم و آثار ہوں, تمہارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, انسان اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی چیز 19-20 کی اس کی کمی بیشی کی نہ ہو جائے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بعد میں کوسے کہ میں نے یہ لفظ ایسے کیوں بولا اور ویسے کیوں بولا. تو کیا پتہ چلا کہ انسان کی ہر چیز لکھی جا رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے ریکارڈ بنا رہی ہے. آج کتنے موجود ہیں ریکارڈرز؟ آج تو کلک لگات کرتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے بیلنسز آ چکے کہ آپ ایک پلین پیج لیں اور اس کو میئر کریں کسی بیلنس میں, اور اس کے بعد صرف ایک پینسل کا ڈاٹ لگا دیں اور اس کو دوبارہ کریں, تو جو اس ڈاٹ کا وزن آیا نا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. پوائنٹس کے اندر اب اشاریے تو چھوڑیں, دوسرے جو ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں. تو آپ سوچیے کہ اللہ کی ذات ہمارا سب کچھ لکھ رہے ہیں, ہماری باتیں, ہمارے کام, ہمارا بولنا, ہمارا چلنا, ہماری سوچیں, سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور ہر دن جو کام کر کے آگے بھیجتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کس صورت میں جاتے ہیں, یا نیکی صورت میں یا بدیوں کی صورت میں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ کون سی ہیں؟ جو ہم اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں, نیکی کا کام یا بدی کا, صدقہ جاریہ کا کوئی کام, کوئی علم کی بات جس کو ہم نے دوسروں کو سکھا دیا, کوئی ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے بات کوئی اچھا یا برا کام کرے گا. اور تیسری چیز جو ہمارے پیچھے چھوڑی بھی ہے, وہ ہماری اولادیں, ہماری نسلیں. ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے, صرف ایک نظر اپنے گھر کی چیزوں پہ ڈالیے کا بعد میں, کہ میرے گھر کی کیا کیا چیزیں ہیں جو میرے بعد یا تو اچھا صدقہ جاریہ بنیں گی یا برا ہوں گی. اپنی زندگی میں اگر نیکی کر لیں گے نا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے وہ نیک اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسانی کر دے گا. لیکن ہمارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوں گی. ضرورت اس بات کی کہ اپنی زندگی کو ابھی ہی استعمال کیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جائے, ورنہ یاد رکھیے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان پچھتائے گا. ہر لمحہ یہ زمین کی ٹکڑے آپ کے نشانوں کو لکھ رہے ہیں. آپ جہاں بیٹھ کے قرآن سن رہی ہیں, جن کرسیوں پہ بیٹھی ہیں, کل قیامت کے دن یہ گواہیاں دیں گی کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کے سنا. صرف اپنی اولاد پہ یہ چند لفظ بول لیں, سن لیں, غور کر لیں, کیسی اولادیں پیدا کی, کیسی اولادوں کی تربیت کی, ہمارے بعد کیسی نسلیں اٹھیں گی, ہمارے بعد وہ ہمیں کن لفظوں میں یاد کریں گی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر دیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے, ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیج. اللہ اکبر, جب اپنے جھٹلاتے ہیں تو اللہ غیروں کو بھیج دیتا ہے مدد کے لیے. قومیں کتنی سٹبن تھی کہ ایک رسول کو نہ مانا, دوسرے کو نہ مانا, پھر تیسرا بھیجا. ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان, اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے, کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. واقعہ آگے کنٹینیو ہوتا ہے, پورا کر کے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلے پارے کے ساتھ. 23واں پارہ. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, اور کیا ہے مجھ کو کہ میں نہ عبادت کروں اس رب کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاتے ہو. بیچ کی ایک آج چھوٹی سی گزر گئی. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا ہے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا, میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. یہاں پہ ایک واقعہ ہے, آپ کو آیتوں سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بس ایک بستی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نہیں دو نہیں تین رسولوں کو بھیجا, یکے بدیگرے وہ رسول آتے لیکن میں ان کو جھٹلاتی رہی. یہی لوگوں کا عام طور پہ معاملہ رہتا ہے. جو لوگ خواہشوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کو ان خواہشوں سے دور کرے. انسان کو وہ چیزیں ہی نہیں پیاری ہوتی, ان چیزوں کی خواہش بھی بڑی پیاری ہوتی ہے. مثال دوں گی کہ کچھ لوگوں کو شاپنگ اور بازار میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ تو پیاری ہوتی ہیں, شاپنگ کرنا بھی بہت پیارا ہوتا ہے, کریو ہوتی ہے ان کو, گھر میں دل نہیں لگتا, ونڈو واچنگ کرنے لگتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں کہ جس میں ان کو بری چیز کی شہوت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے باہر سے مدد بھیجی, کیونکہ جب دین کی بنیاد پہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا اور آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھیجتا ہے. دور کا بندہ آ گیا, مکہ والے اللہ کے نبی کے بالکل پاس تھے, نہیں مانے, جھٹلا دیا, قتل تک کی باتیں کرنے لگے. اللہ نے مدینہ والوں کو بھیج دیا انصار بنا کر. یہ اللہ کی شان ہے, جس کے دل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنی اس کی مدد کی جائے گی. اللہ کے راستے میں نبیوں کو بے انتہا تکلیفیں آئیں لیکن انجام بخیر رہا, اینڈ بڑا اچھا رہا. کسی بھی چیز کو پرکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کا اینڈ کیا ہو رہا ہے. خیر ہوا کیا کہ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا, مارتے رہے ان کو, نقصان کرتے رہے ان کا. اتنے میں ایک مرد مومن آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام خبیب تھا. خبیب لگتا ہے کہ ویسے حبیب ہی تھا, دوست کو بھی کہتے ہیں حبیب. اس نے آ کے لوگوں کو نصیحت کی کہ کیا ہو گیا تمہیں, کیا تم سے تمہارا کیا لے رہے ہیں, اللہ کی طرف ہی تو بلا رہے ہیں نا. لیکن لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی. لوگ کبھی بھی خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. لوگوں نے اس حبیب کو مار دیا. اب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں تنگ کرتے ہو, تم ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو, ہم تو اتنے مزے میں جی رہے تھے, تمہاری وجہ سے ہمیں گلٹ شروع ہو گیا. اب تو گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں مزہ آتا, خوف ہی آ رہا ہے, مارو گولی, اب نہیں لیتے, ہم نہیں کرتے ان چیزوں کو. انہوں نے اس شخص کو مار دیا. اس شخص کے دل میں خیر خواہی بڑی تھی. اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, ذرا آگے سنیے. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. کہتے ہیں کہ جب یہ مرا اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا, جنت دے دی. جب اس نے جنت دیکھی اتنی پیاری تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے تو مجھے جھوٹا سمجھ کے مارا ہے نا, کسی طرح ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جھوٹا نہیں تھا, میں شاید وہ بعد میں اب پھر اس چیز کی طرف آ جائیں جس پہ میں ان کو بلاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو دکھانے کے لیے قرآن پاک میں یہ آیتیں پیش کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بڑے خوبصورت کمنٹس دیے, اور وہ کیا تھے, کیا آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہ ہو گیا. سچا مومن یہی ہوتا ہے. یہاں سے دین کے اندر اخلاص کے ساتھ کام کرنے پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ہمیں اس میں بہت ہی خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ کسی کو اچھی بات کہنا اس کا محرک کیا ہونا چاہیے, کہ بندہ آگ سے بچ جائے. اخلاص کے ساتھ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر بھی ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے آج منوا کے ہی آنا ہے, یہ نہ کریں. بعض لوگ سکلز بڑھا رہے ہوتے ہیں, ایسے بات کریں گے, یہ دلیل دیں گے, یہ حدیث سنائیں گے, پھر لوگ مانیں گے. نہیں, جو چیز بڑھانا ہے نا وہ خیر خواہی کو بڑھا لے. اصل دیکھیں نا تو اخلاص اور خیر خواہی دونوں ملتے جل. ایک حدیث دو لفظوں کی ہے صرف, کیا دین و نصیحہ. آپ نے کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے, یعنی دیندار کون ہوتا ہے جو خیر خواہ ہو, ویل وشر, سنسیئر. کس کا؟ اللہ کے لیے, رسولوں کے لیے, عام اور خاص لوگوں کے لیے. بالکل اسی سوچ کو سامنے رکھیں کہ دیندار جو شخص ہوتا ہے نا اصل میں اس کے دل میں اس چیز کی بہت زیادہ ارج ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے پتہ چل گئی ہے وہ میں نے دوسروں کو بتانی ہے. جب کوئی بندہ اس طرح سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بات دوسروں کے دلوں میں لے جائے گا. اگر نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دے گا. اس حبیب کو لوگوں نے نہیں مانا لیکن مرنے کے بعد جنتوں میں جا کر بھی لوگوں کو یاد کر رہا ہے. ہم ذرا اپنے دلوں کا جائزہ لیں, ہم کتنا لوگوں کے لیے تڑپتے ہیں, کتنی خیر خواہی ہے لوگوں میں. میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ دنیا کی کوئی چیز خریدتے ہیں نا, ذرا بازار میں کہ دیکھا سیل لگی ہوئی ہے تو وہیں کھڑے ہو کے فون کرتے ہیں سہیلی کو, تمہاری بھی لے لو, بائی ون گیٹ ون فری ہے, ایک تمہارے لیے بھی لے لو. کس بات کا یقین ہے کہ یہ چیز سستی ہے, یہ اچھی ہے, اپنی دوست کی خیر خواہی ہے نا. یہ خیر خواہی جب دین کے رنگ میں آتی ہے نا تو اسی کو اخلاص کہتے ہیں, اسی کو آپ کسی کے لیے ویل وشر ہونا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا واقعی ہم جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں؟ جو چیز ہماری زندگی کے اندر اللہ کی محبت کو لاتی ہے کیا ہم دوسروں کے لیے بھی لاتے ہیں؟ اور یقیناً آ رہی ہوگی, یہ حقیقت ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو نہ رکھے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے, پہلے انسان خود گندا ہوتا ہے. آپ ذرا امیجن کریں, آپ گندے تھے, آپ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو صاف کروں, جو ہی ماں خود کو صاف کرتی ہے تو ایک دم اس کو بچہ نظر آ جاتا ہے, ہائے ہائے یہ گندا ہوا ہے. پھر وہ اپنے بچوں کو صاف کرتی ہے, بچے کو صاف کیا تو فرش صاف کرتی ہے کہ نہیں ادھر بیٹھے گا گندی جگہ پہ, پھر گندا ہوگا, پھر گھر صاف ہوتا ہے. جو ہی گھر صاف ہو گیا تو فکر پڑتی ہے, ارے باہر گیٹ کے باہر گندگی ہے, وہ باہر سے اندر آ جائے گی, چلو گیٹ صاف کر دوں. گیٹ کے باہر صاف کیا تو نیبر کی گندگی, نیبر کی گندگی تو گلی کی, اور گلی سے ہوتے ہوتے یونیورس. یہ ہے کہ ایک مخلص بندے کی بات, وہ اپنی ذات سے کام شروع کرتا ہے, اپنے اندر سے گناہوں کی امیزش نکالتا ہے, پیور کرتا ہے, خالص کرتا ہے, پھر اپنے گھر والے, پھر باہر خاندان, برادری, پھر گلی محلہ, اور انسانیت کے لیے اتنا مخلص ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں رہتی کہ میں نے کچھ دنیا کا اپنے لیے فائدہ لیا کہ نہیں لیا. وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. اسی چیز کو اللہ کے نبی کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہم پیچھے پڑ چکے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تڑپ لگا دے کہ ہماری وجہ سے دکھی انسانیت جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے. فرمایا وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین, اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور نن وہ سب بجھ کر رہ گئے. یعنی انہوں نے حبیب کی جان لی تو بچے یہ بھی نہیں, جہاں دین والوں پہ ظلم ہونے لگتا ہے نا, اللہ ان بستیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. اب آگے کچھ کائنات کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے حبیب کی بات سنا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ خیر خواہی کیا ہوتی ہے. کتنا وہ خیر خواہ تھا کہ لوگوں کے لیے تڑپتا ہی رہ گیا, مرنے کے بعد بھی کوشش کرتا رہا, اور لوگوں نے چونکہ اس کو مارا تو بعد میں ان پہ عذاب آ گیا. اسی طرح خیر خواہی اس کائنات میں دکھے گی. یہ زمین ہماری اتنی خیر خواہ ہے کہ آپ ایک دانہ اس کو دیتے ہیں نا تو 700 دانوں سے بڑھا کر ایک ایک سٹے میں ہمیں واپس کرتی ہے. اگلی آیتوں کو سنتے وقت خاص طور پہ اپنے نیچر کو آبزرو کرنے کی نیت کرنی ہے. جو جو چیز اس وقت ہمارے سامنے آئے گی پڑھنے کے دوران, جب آپ کو موقع مل سکے باہر جب جائیں گے یا کہیں بھی ٹریبران یا کسی پکنک کے دوران, تو ان چیزوں کو شعور سے دیکھنا ہے انشاءاللہ, اور پھر دیکھنا ہے کہ یہ کائنات کیا کچھ ہمیں سرو کر رہی ہے. اصل میں یہ پوری سورہ جو یاسین ہے نا, یہ سرونگ سکھاتی ہے. کون سرو کرنا چاہتا ہے ہیومینٹی کو؟ آج لوگوں نے سوشل ورکر کے نام پہ بہت ساری کازز کی ہوئی ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز بنائی ہیں, کوئی کسی محاذ پہ کام کر رہا ہے, جس کو اللہ نے جو توفیق وہ اس کو کر رہا ہے وہ کرتا ہے. سب سے بیسٹ سوشل ورک کیا ہے؟ کہ انسانیت کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے. یہاں کے پیٹ تو بھر ہی جائیں گے, وہاں کے نہ تھور کھانے پڑیں. یہاں کے گھر تو ٹوٹے ہوئے دوبارہ بن جائیں گے, لیکن وہاں کے اگر گھر جہنم کے بن گئے تو کیا ہوگا؟ اس سوچ کے ساتھ اب اگلی آیتوں کو سنیے کہ اخلاص جب آتا ہے تو بندہ دینے والا بن جاتا ہے, لینے والا نہیں بنتا, جیسے کہ زمین کی بات ہے. وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں, کیا پھر یہ شکر نہیں کرتے؟ کون ہے جس نے گندم خود اگائی, جب مل جاتی ہے تو شکر کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے شکر, یاد کریں پیچھے سے, ہاں, اللہ کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کرنا. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہو یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز جوڑوں میں, آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ ہر چیز جوڑوں میں. صرف ایک چیز ہے کائنات کی جو جوڑے کے بغیر ہے. کون؟ قل هو الله احد, اللہ ایک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے, جاندار چیزوں کے بھی جوڑے ہیں, بے جان کے بھی. دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. زندگی کا جوڑا موت ہے. تو اس آیت سے زندگی کے ساتھ موت سمجھ آتی ہے کہ کیسے مردہ زمینیں ہوتی ہیں اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہرا کر دیتا ہے. اسی طرح اس زندگی کے بعد ایک نئی دنیا اللہ تعالیٰ بنائیں گے. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. غور کیجئے کہ آپ ذرا اس کے اندر سے سبق نکالیں گے آپ. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست ہستی کا بندھا ہوا حساب ہے. اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے پہلی کا رات چاند, اور پھر اس کے بعد چودھویں کا چاند, اور چودھویں کے بعد دوبارہ اتنا پتلا کہ کل اور جون القدیم ایک سرکل رہ جاتا ہے آخری راتوں کا چاند. کیا سبق آتا ہے ان ساری باتوں میں سے ہمارے لیے؟ پہلی بات تو دیکھیے کہ اس کائنات میں سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ حرکت کا ہے. کل فی فلق یسبحون, آگے پڑھیں گے. ہر چیز گھوم رہی ہے, سورج چاند ستارے گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ سستی چھوڑ دو, حرکت میں برکت ہے. پھر دوسری چیز جو ہمیں ان ساری چیزوں سے مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ سورج گھوم رہا ہے, چاند گھوم رہا ہے, ان کا ایک ایکسل ہے. ہماری زندگیوں کا بھی ایک ایکسل ہونا چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. اپنی زندگیوں کو خدا روحی زندگیاں کر لو. یہ جو حج کے موقع پہ طواف کروایا جاتا ہے, یہ کیا سکھاتا ہے؟ اخلاص سکھاتا ہے. ایک رب کے بنو. آپ نے ایٹم کا نام تو سنا ہوگا نا, ایٹم کے بیچ میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے, نیوکلیس کے اندر نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں اور اس کے باہر الیکٹران ہوتے ہیں. یہ ایک سمپل سی اس کی تقسیم ہے. ہر الیکٹران جو ہے نا وہ اپنے نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے, ادھر ادھر نہیں ہوتا. یہ ہماری باڈی میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. حج کو دیکھیں تو اس میں طواف ہے, گھوم رہا ہے. سورج کو دیکھیں وہ ایک جگہ گھوم رہا ہے, چاند کو دیکھیں تو گھوم رہا ہے. یہ کس بات کا پیغام ہے کہ جو بندہ اسی طرح کامیاب ہونا چاہتا ہے جیسے کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے تو وہ اللہ کو اپنا محروم مقام بنا لے. جب ہمارے فوکس بدلتے ہیں نا, اللہ کے ماں سوا کے لیے دوسروں کے لیے نیکیاں کرنے لگتے ہیں نا, تو ہم اپنے ایکسل سے ہٹتے ہیں. گاڑی کا ٹائر راڈ کھل گیا, بس کا ٹائر راڈ کھل گیا, سنی ہوں گی نا باتیں. جب گاڑی کی الائنمنٹ خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ویل جو ہے نا وہ اپنے پورے سرکل پہ نہیں آ رہا ہوتا, تھوڑا سا ہل چکا ہوتا ہے. لوگوں کی آئی سائٹ تھوڑی سی بدلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کو دو دکھتے ہیں, یا چھوٹے دکھتے ہیں, بڑے دکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز کے اندر جو ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہلا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی آنکھوں میں تھوڑا سا بھینگا پن ہوتا ہے کہ ان کا ایکسل ختم ہے. بیسیوں مثالیں موجود ہیں اس کائنات میں کہ وہی کارآمد ہے جو اپنے مرکز پہ ہے. 19-20 ادھر ہوں گے نا تو مقصد خراب ہوگا. اخلاص کیا ہے کہ اپنی زندگیوں کا فوکس, اپنی نمازوں کا, اپنے روزوں کا, اپنی حج, اپنی عبادات کا فوکس اللہ کی رضا کو کر لو. اور کون ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے, جو خود کرتا ہے, مارا باندھا نہیں کرتا, سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے مخلص شخص. اس کو دھکا سٹارٹ نہیں کرنا پڑتا, تھوڑا سا چلا پھر رکا پھر پوش کیا, کرو نہ کرو نہ کرو نہ, اچھا آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں, دو دن کیا پھر پیچھے رہ گئے. وہ رات کو بھی کرے گا, وہ دن کو بھی کرے گا, وہ لوگوں کے سامنے بھی کرے گا, وہ لوگوں کے بغیر بھی کرے گا. دوسرے کرنے والے ہوں پھر بھی کرے گا, دوسرے نہ کرنے والے نہ ہوں پھر بھی کرے گا, کیونکہ وہ ایک رب کا بن گیا. یہ کائنات ہمیں یہی سکھاتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جیسے سورج چاند ایک جیسا نہیں رہتا, چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے, انسان کے اعمال بھی چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں, نیتیں بدلتی ہیں, کام ہوتے ہیں, کرتے رہیں. کچھ راتوں کے لیے چاند غائب بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر نکل آتا ہے. پیوستہ رکھ, شدے بہار رکھ. سورج کی ایک ہی حرکت ہے اور چاند کے کتنے مختلف مرحلے ہیں. کیا بتایا کہ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے, ہر طرح کے حالات آئیں گے, بس کام کرتے جاؤ, کام کرتے جاؤ. لشمس یم بغی لہان تدرک القمر, نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. لڑائی نہیں کرتے. اور وللیل سابق النہار, اور نہ رات دن پر سبقت لے جاتی ہے. حالانکہ وکل فی فلق یسبحون, سارے کے سارے ایک ہی فلق میں تیر رہے ہیں. کیا پتہ چلا تم کیوں لڑتے ہو؟ سورج چاند سے نہیں لڑتا, اپنے وقت ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے, ایک آتا ہے ایک جلا جاتا ہے. کبھی لڑائی سنی آپ نے آج تک؟ کوئی خبروں میں خبر آئی ہو کہ آج چاند کہہ رہے تھے میں تو نہیں جا رہا, کر لو جو کرنا ہے. اور سورج کہے کہ یہ کیا بات ہے, ہر دن میں صبح کو ہی آؤں, ٹھیکا لیا ہوا میں نے صبح کو آنے کا, آج تو رات کو آؤں گا, کون ہے جو مجھے ہٹاتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ باتیں سنی؟ ہمارے کرسیوں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ ہمارے کیوں زبردستی تختہ الٹا جاتا ہے؟ کیوں مارشاء اللہ لگتی ہے؟ جو آ جاتا ہے وہ جانا نہیں چاہتا, جو چلا گیا اس کو کوئی واپس نہیں لانا چاہتا. اللہ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے, تم کیوں لڑ رہے ہو؟ کتنا سکون ہے اس کائنات میں. وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون, ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. کیسی کشتی تھی وہ؟ کتنی چھوٹی تھی؟ ذات دسر, سورت نجم میں آپ پڑھیں گے کیل لگے ہوئے تھے, یعنی بڑی ہینڈ میڈ سی تھی, کچی سی کشتی تھی. لیکن کیا پتا چلا کہ اخلاص والی کمزور کشتیاں بچ جاتی ہیں بڑے بڑے طوفانوں میں. اصل پیدا کرنے کی ضرورت ہے اخلاص کی ہے. اور کبھی کبھی بڑے بڑے ٹائٹینک ڈوب جاتے ہیں. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا, پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں, ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. پورا اختیار اللہ کا, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ یہ کسی طرح بچائے جا سکیں. پھر کیسے جہازوں اور کشتیوں میں اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں؟ کبھی انسان سوچے تو یہ زمین بھی تو ایک کشتی ہے نا، نیچے پہ یہ تیر رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے. میں جب شپ میں گئی تو میں نے اپنے ایکسپریشنز لکھے ایک جگہ. جو فرسٹ فیلنگ مجھے ایک بڑے شپ میں فرسٹ ٹائم داخل ہوتے ہوئے فیل ہوئی وہ کیا لگا کہ میں ایک بہت بڑی کشتی سے نکل کر ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ رہی ہوں. کہ یہ زمین بھی تو ایک کشتی، کسی وقت ڈوب سکتی ہے، کسی وقت پانی اوپر آ سکتا ہے، کسی وقت زلزلہ آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی سوچو تو صحیح کہ اگر ہم ان کو ڈبو دیں تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہے؟ یہ کسی طرح نہ بچائے جا سکیں گے، بس ہماری ہی رحمت ہے جو ان کو پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. کیا پتہ چلا کہ منزلوں پر ان خیر سے اتر جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ ہم سب کو یہاں کشتی کے ناطے سے کچھ سبق دیتے ہیں، اور وہ کیا کہ زندگیوں کی کشتیاں چاہے ہموار ہوں چاہے ڈول رہی ہوں چلتے ہی جانا ہے. زندگی میں اپ سائڈز اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہتے ہیں، خوشیاں بھی آئیں گی، خوشیوں کی صبح آئے گی، غموں کی رات آئے گی. کبھی آپ کی کشتی بڑی سموتھ چل رہی ہوگی، آپ انجوائے کریں گے، کبھی آپ کی کشتی ہلارے لے گی، لیکن بس کام کرتے جانا ہے. اس کشتی سے اگر چھلانگ تو پیچھے سمندر ہے بہت گہرا، کہ جہاں ڈوبنے والے پھر کم ہی بچا کرتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے جبکہ بچو اس برے انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، کون سا؟ موت کے بعد، اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی ان سنی کر جاتے ہیں، ہے نا نا سمجھ. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات سے جو آیت بھی آتی ہے اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل بہک گئے ہو. دیکھیے کتنے سٹبن لوگ ہیں، خود دل نہیں چاہتا، مال کی محبت بڑی ہوئی ہے اس کے اندر، کچھ اور دل نہیں چاہ رہا، تو کہتے ہیں ہم کیوں کھلائیں، اللہ نے کھلانا تھا خود کھلا دیتا ان کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کھلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان کا حصہ دے دیا. چلیے ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیتے ہیں. دنیا میں ہر انسان کا رزق برابر ہے. آپ پڑھ چکے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ زمین پہ چلنے والے ہر انسان کا رزق مقرر ہے. مثال ہے کہ ہم اس گھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، آپ سوچئے کہ ہم سب کا اصل رزق ایک ہی جتنا تھا. ہم اس کرنسی میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم سب کے نصیب میں مہینے کے 20,000 کرون تھے. لیٹس سی ایگزامپل ہے، اتنی سب کی ایک منیمم ویج کر لیں یا اس کی ضروریات کر لیں. اب پریکٹیکلی ہم کیا دیکھتے ہیں، اس شہر میں کچھ لوگ ہیں جو 1,20,000 ایک مہینے کا کما رہے ہوں گے، اور کچھ بیچارے ایسے ہیں جو 2-3-4 ہزار ہی کما رہے ہوں گے. اب ظاہر ناانصافی لگتی ہے نا، لیکن یہ ناانصافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا، چاہتا تو سب کو 20,000 کرون بانٹ دیتا ادھر، تو پھر اس میں تو دوسروں کا تو کوئی ثواب اور نفع نہ ہوتا. اللہ نے کیا کیا کہ ایک کو 1,20,000 دے دیے، اور ساتھ اس کو عقل دی کہ اس میں سے 20,000 تمہارے، مثال دے رہی ہوں میں، ڈریے نا پلیز، کہیں دل میں ہی نہ کچھ ہونے لگ جائے، لیکن مثال دے رہی ہوں کہ اللہ نے کہا کہ 20,000 یہ تمہارے ہیں، فوراً سمجھو کہ جو اوپر 1,00,000 ہے یہ 5 اور لوگوں کا میرے پاس آیا ہوا ہے، ان 5 کو ڈھونڈو. اسی طرح ایک شخص ہے جس کے 20 نصیب میں تھے لیکن اس کے پاس ابھی 2 ہیں، وہ بےچارہ 1,000 کی تلاش میں، تو جس کے پاس 1,00,000 تھے اس کو 18,000 اس کے جائیں گے. جب پوری دنیا کے فگرز آپ کریں گے نا، تو امیر اور غریب لوگوں کی دولت کو اگر بانٹے تو ہر بندے کے پاس ایک جتنا ہوگا. بات واضح ہوئی ہے؟ ویسے پیسوں کی باتیں کم سمجھ آتی ہیں، خاص طور پہ جب لینے اور دینے والی باتیں ہوں، لیکن اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. مت کہیے کہ اللہ ظالم ہے جو فقیروں کو بھوکا مار رہا ہے اور بعض کے گھروں میں اتنی دولت ہے. میرے پاس اگر کوئی چیز فالتو ہے نا تو وہ اصل میں میری نہیں تھی. کسی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، کہتے تھے کہ جو چیز تمہارے گھر کے اندر 1 سال پڑی رہی یا 6 ماہ پڑی رہی اور تم نے استعمال نہیں کیا، تو سمجھو کہ یہ تمہاری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے جو تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے. جاؤ ڈھونڈو، جس کو ضرورت ہے اس کو دے دو، تمہیں جب ضرورت پڑے گی پھر خرید لینا. اور ہم تو شادی کا جوڑا ہی نہیں دیتے کہ یہ بہو پہنے گی. ہاں سوچنے کی بات ہے نا. چلیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک تماکا ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو کہیں گے، یعنی اتنی بھی وصیت نہیں کر سکیں گے کہ فلاں مال کی پوٹلیاں وہاں رکھی ہیں اور فلاں چیزیں وہاں اور چابیاں وہاں، کچھ نہیں کر سکیں گے. فلا یستطیعون توصیتم ولا الی اہلہم یرجعون. ہوگا کیا؟ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. امیجن کریں، سب سو رہے ہیں اور سور پھونکا جا رہا ہے. سور کیا ہے؟ جیسے مائک، یہ دیکھیں آواز بڑی ہوتی ہے نا، اس طرح سور ایک بھونپو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے بیٹھوں کہ اسرافیل سور کا لکمہ بنائے منہ میں رکھے ہوئے. یعنی اللہ کا جب حکم ہوگا تو ان کو اٹھانا نہیں پڑے گا، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کدھر ہے میری چیز، ہاتھ میں پڑے، میں کیسے چین لوں، کیسے مجھے آرام آئے. اپنے آپ کو ہم چیک کریں، بالفرض اگر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کسی کو شک ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، اس ہال کے اوپر بڑی بلڈنگ ہے، اگر کسی کو شک ہو جائے کہ یہ بلڈنگ گرنے والی ہے تھوڑی دیر میں، کوئی کہہ دے، حکومت کہہ دے یہ گر جائے گی، وقت نہیں پتا، یا اچانک بلڈوزر آ جائیں گے، کیا ہم چین سے سوئیں گے؟ دھڑکے میں نہ راتوں کو نیند آئے گی نہ دن کو چین آئے گا. تو اس زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ چکے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کسی لمحے انسان قیامت کا چھٹکا کھائے گا اور ایک دن چلا جائے گا، ایک دن وہاں سے نکل جائے گا، اس کو یہاں کچھ نہیں ملے گا. یہ تو میرے رب کے سامنے پیشی کا دن. اور جب سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. یہ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. سوچیے ذرا، پلکیں جھپکیں اور آنکھیں کھلیں اور سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہو حساب لینے کے لیے. فَالْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بتلا دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. آرام سے بیٹھو، جو کر رہے ہو شوق سے کرو، ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ جو کر رہا ہوں کل ویسا ہی ملے گا. پھر کیسے عمل کرنا چاہیں گے، اچھے کے برے؟ کیا ملے گا اچھے کام کرنے والوں کو؟ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، وہ جو کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. سوچے ذرا، کوئی بڑی ریلیکس قسم کی محفل کا تصور آتا ہے. اب دیکھیں ہم کہیں بھی جا کے ریلیکس ہو جائیں نا، باہر دوستوں میں، شادیوں میں، لیکن جو مزہ اپنے گھر میں بے تکلفی میں شوہر بیوی بچوں کے بیٹھ کے باتیں کرنے میں آتا ہے، وہ باقی جگہوں پہ نہیں آتا. آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ اس وقت ایک تو وہ بھاری کپڑے نہیں پہنے ہوتے نا، بوجھل، اور جھپنے والے زیور نہیں پہنے ہوتے، اور ساری ادائیں بھی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی کیسے دیکھے گا اور کیسے، بہت نیچرل وے میں ہم ہوتے ہیں نا، بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے یہاں اسی بات کا ذکر کر دیا، دوستوں کی بات نہیں کی بلکہ کہا کہ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی. اور جن بیویوں کو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا زندگی دوستوں کے ساتھ، میاؤں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، ان کو تو یہ منظر بڑا عجیب لگے گا نا. بعض خواتین اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہوتی ہیں، ان کی اتنی پارٹیز اور اتنی میٹنگز اور اتنی گیٹ ٹوگیدرز ہیں کہ شوہروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو جنت میں وہ بیچارے شوہر بیٹھیں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب جنت میں جائیں اور وہاں جا کے ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو. چلیں یہ تو ہے ہی، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ سلام قولم من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. کہاں سے سلام آیا؟ یہ السلام کی طرف سے. اللہ سلام بھیجے گا جنتیوں کو کہ اب تم سلامت رہو, تم جو کر کے آگے جو محنتیں تم نے کر لیں اس کے بدلے میں اب میں تم سے راضی ہوں. اب تم عذابوں سے سلامت ہو, جہنم سے سلامت ہو, پلسرات سے سلامت ہو, تمہاری زندگی میں اب امن اور امن ہے, پیس, سلامتی, اطمینان, خوشی, اور کیا چاہیے. اب دیکھیے کہ جو بندہ دنیا میں اخلاص کے ساتھ معاملے کرتا ہے نا اپنی زندگی کے, اس کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سلامتیوں کے پیغام آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو اس طرح محسوس نہ کر سکے. نیکی کرنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا, اصل میں یہ وہ کیفیت ہے جو جنت میں جا کے ہوگی. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو سلام بھیجے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک پکار بھی ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور اے مجرمو آج تم چھٹ جاؤ, الگ ہو جاؤ, یعنی میرے نیک بندوں سے ہٹ جاؤ. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ کچھ اچھے بھی ہیں کوئی برے ہیں, شوہر نیک ہے تو بیوی بد ہے, بد شوہر, اپوزٹ بھی ہوتا ہے, کبھی ماں باپ کے اور بچوں کے بیچ میں یہ اختلاف ہے, اور سارے بنے رہتے, عزت بنی رہتی. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو فلاں کے باپ کا نام دے کر رشتہ کیا تھا, ہمیں کیا پتا بیٹا اتنا بہکا ہوا ہے. لیکن قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, چھٹ جاؤ, نکل جاؤ, مت کسی کی اوٹ میں تم نیک بنو, مت دوسروں کو دھوکہ دو کہ تم بھی بڑے نیک ہو کیونکہ نیکوں کے بیچ میں بیٹھے اٹھے ہو. نہیں, ہر بندہ اپنے اعمال کے سامنے ہوگا, اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا. آپ دیکھیں کہ کسی جگہ کچھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں, شادیوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ کرسیاں رکھی ہوتی ہیں آگے سمجھانے کے لیے. اب لوگ آتے ہیں بےچارے, بات نہ سمجھی میں یا نہ دیکھنے کی وجہ سے وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر آتی ہے یا وہ بڑے لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اٹھے اٹھے کرسیاں خالی کریں, پیچھے چلے جائیں, عام سی بات ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے, کتنی شرمندی. وہ لوگ تو کہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا, ہماری بے عزتی کر دی. کیا حالت ہوگی اس وقت جب لوگ جنت کے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے چلو چلو راستہ خالی کرو, جاؤ پیچھے جاؤ, تمہیں یہاں آنے کی, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اس کے لیے دنیا میں خود کو چھانٹنا پڑتا ہے, اس کے لیے دنیا میں خود کو پرکھنا پڑتا ہے. آج اگر ہم نہیں چاہتے نا کہ برے چیزوں کو چھوڑیں اور بری محفلوں کو چھوڑیں, کل چھوٹ جائیں گی, کوئی نہیں لے کے جائے گا ساتھ ہمیں اپنے جنت میں. اللہ اکبر. اس کے بعد بڑی دل سوزی والی آیت ہے, الم اخذ الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین, آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری ہی بندگی کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس جود اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا, کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے, یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے اس کی پاداش میں اب تم اس کا ایندھن بنو. بڑی حسرت ہے اس جملے میں. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا, سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں, پھر دنیا میں آ کے انسان کھو گیا. آج اس دنیا میں آئے تو یہاں کی رونقوں میں لگ گئے, وہاں اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں پہ کھڑا کر کے پوچھے گا کہ الم احد علیکم, الم احد علیکم, کیا میں نے وعدہ نہیں لیا تھا, غلط کام نہ کرنا, مت خراب کرنا کام, مت اللہ کی نافرمانیاں کرنا. تم دنیا میں چند دن کے روزے رکھ لیتے تو آج آخرت کی افطاریاں تمہارے نصیب میں ہو جاتی. دیکھیے جو جتنا کرے گا اللہ اس کو اتنا دے گا. ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں نپے تلے قدم رکھتے ہیں, اللہ وہاں جنت کے پھل میوے کھانے پینوں کی بات کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو دنیا میں ہر لمحے ہر لمحے ہر چیز لینا چاہتے تھے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں بھاگ جاؤ اپنے حصے کے تم کھا چکے. عقل مند ہے, ذرا سوچیں, ایک شخص بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم ایک ہفتہ پرہیز کر لو, کھٹے سے, ٹھنڈے سے, میٹھے سے, اس کے بعد کیا, ہمیشہ کی صحت ہے, جب تک جیو گے اچھا جیو گے. دوسری صورت یہ ہے کہ خوب مزے کر لو, شوق سے کھاؤ, تھوڑے کی وجہ زیادہ کھاؤ, لیکن اس کے بعد پھر تم اتنے بیمار ہو جاؤ گے کہ تمہارے جسم کا ایک آرگن کاٹنا پڑے گا. عقل مند کون ہے؟ بس سوچیے ذرا, پہلا کہ دوسرا؟ پہلا عقل مند ہے نا. چار دن کی بات ہے بھائی, عیش کر لو. کیا چار دن؟ چار دن کتنے بچے کتنے پرہیز کرتے ہیں اپنے امتحانوں کے دن میں؟ پارٹیوں سے پرہیز, باتوں سے پرہیز, فلموں سے پرہیز, کہ پھر جب امتحان ختم ہو جائیں گے پھر جو مرضی کریں گے. اس دنیا میں جو ہم سے مطلوب ہے وہ پرہیز ہے. تھوڑا سا پرہیز کر لو. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں, اسی مثال کو آگے بڑھا کے, کہ ایک وہ مریض ہے جس کی صحت کی امید ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہ کھاؤ, وہ نہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ. ایک دوسرا مریض ہے جس کی اب امید نہیں رہی, اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو مانگے دے دو, پیاسا کیوں مرے, دے دو. کوک مانگتا ہے دے دو, دودھ مانگتا ہے دے دو, کھٹا مانگتا ہے دے دو, کہ مرنا اس نے ویسے بھی ہے, کھا کے مرے تاکہ پچھلوں کو حسرت نہ آئے. اب اس مثال کو لائیے اپنی اس بات پہ. جس بندے کی آخرت سے اللہ تعالیٰ پر امید ہوتے ہیں نا, اس کو دنیا میں پرہیز کرواتے ہیں, کچھ کمی دیتے ہیں, کچھ نقصان دیتے ہیں, کچھ اس کے پاس دنیا میں کوئی حسرت ہوتی ہے, کوئی خواہش ہوتی ہے پوری نہیں ہوتی, لیکن اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو دیں گے. لیکن جن کافروں اور فاجروں کی آخرت کی صحت سے اللہ مایوس ہے نا, کہ وہاں جا کے تو آگ میں جلنا ہے, تو ان کو کہتے ہیں کھاؤ پیو, پھر حسن دیکھیں, پھر ان کے مال دیکھیں, پھر ان کی صحت دیکھیں. آپ نان مسلم کو دیکھیں, آپ کو ایسے لگے گا اللہ ان سے بڑا راضی ہے. نہیں, اگر کفر کے ساتھ کوئی نعمت مل رہی ہے تو اصل میں یہ ایسے ہی ہے کہ ان بیچاروں کو آگے نہیں ملنا, اس دنیا میں دے دو. اصل بات یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو چیک کرے کہ مجھے کہاں جانا ہے. اللہ جہنم کے کناروں پہ کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے کہ یہی تھی نا وہ جہنم جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اب انسان جھوٹ بولیں, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ کیا وہ کیا, وہ کہے گا جی بالکل ایسے وہ تھا وہ تھا. اب امیجن کریں جھوٹی سچی گواہیاں دیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ, آج ہم ان کے منہ بند کر دیے دیتے ہیں, آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں یہ کمائیاں کیا کرتے تھے. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو پیش کریں گے اور کہیں گے بولو بھائی کیا کہتے ہو, خوب جھوٹ سچ بولے گا, اللہ بڑا مجبور تھا, بڑا دل چاہتا تھا نیکی کو, یہ روکتا تھا وہ, یعنی بالکل جھوٹ بولے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تم نے یہ بات تو کہہ دی, کوئی گواہ ہیں تمہارے, کوئی تمہارے وٹنسز ہیں اس بات کے؟ وہ کہے گا جی بالکل ہے. کہا کون ہے؟ کہا میرے ہاتھ اور پاؤں, میں اپنے گھر اپنے قریب کے گواہ پیش کرتا ہوں. کہا اچھا بولو. پھر ہاتھ بولیں گے, اللہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دیں گے, ہاتھ بولیں گے تو انسان کے خلاف بولیں گے, کہاں ناحق اٹھے, کس کو ستایا, کس کو تکلیف دی, اس ہاتھوں سے کیا غلط کام کیے. انسان پریشان ہوگا, کہے گا کہ تمہاری وجہ سے تو میں تمہیں تو جہنم سے بچانے کے لیے اس وقت جھوٹ بول رہا ہوں, تم کیسے بول گئے؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے بلایا جس نے ہر چیز کو پکارا. دنیا میں آپ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھولا بھالا ملازم یا گھر کا بچہ دوسروں کے سامنے کوئی ہماری بات کھول دیتا ہے, ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے امی نے کہا تھا کہ آنٹی کو نہ بتانا. مثلا گھر سے آپ جا رہے تھے, آپ کہتے ہیں چلو لگتا ہے آج کھانے کا وقت ہے, وہیں کھانا کھا لیں گے, اور وہاں آپ گئے تو گھر والے نے پوچھا اچھا بیٹھے نہ کھانا کھاتے ہیں, تو آپ تو ابھی تکلف ہی کر رہے تھے کہ نہیں نہیں ابھی بھوک نہیں, گھر جا کے کھاؤں گی, تو بچہ ایک دم بولتا ہے ہاں ہاں ممی پہلے ہی کہہ رہی تھی وہاں کھانا کھائیں گے. تو دل کیا چاہتا ہے ایسے بچوں کے لیے؟ زور سے تھپڑ مارے, گھر جا کے کہیں گے کہ یہ کیا کیا. اور جو بچے باتیں بتانے شروع ہو جائیں گھر کی, تو ماں باپ کہتے چلو چلو اب گھر چلتے ہیں, اب یہ تھک گئے, ان کو نیند آئی ہوئی ہے, اب یہ بہت بہکنے لگ گئے ہیں. اب اس شرمندگی کو محسوس کریں کہ جو بچوں کے بولنے سے ہوتی ہے, کل وہاں کیا ہوگا جب ہمارے ہاتھ بولیں گے. یہ جو ہماری ہتھیلی ہے نا, اس کو عربی میں صف کہتے ہیں, سواد فاہا وس فاہو کا لفظ اسی سے درگزر. یہ صفے ہیں, یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. پہلے دور میں لوگ ہاتھوں پہ بھی لکھتے تھے, پہلے دور میں آپ دیکھیے کہ ہاتھ بہت اور کام بھی کرتے تھے, آج تو ہمارے ہاتھ بھی نہیں لکھتے, صرف کلک کرتے ہیں اور کاپی اینڈ پیسٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے. آج سوچ لو کہ ان سے کیا کر رہے ہو, کہاں ناحق کام کروائے اور ناحق جگہوں پہ چلایا, اور باقی سارا جسم بھی جو بھی کرتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند لیں, مون دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا؟ اپنی آنکھوں کو چیک کریں، اللہ کرے میں چاہوں تو تم صبح اٹھو تو تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہو، پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ دنیا کے راستے کچھ نہ ملے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں، جہاں تھے وہیں کے وہیں فریز ہو جائیں. ایک ای میل آپ لوگوں کو بھی آئی ہوگی اگر آپ کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں زیادہ. اٹلی کا ایک شہر تھا، پومپائی اس کا نام تھا، بہت پوش شہر تھا. میں اس کی ہسٹری پڑھ رہی تھی، دل تو نہیں چاہتا ایسی چیزیں سنانے کو، لیکن مطلب رکھا ہوا تھا میں نے کہ کسی موقع پہ اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں، اس کی تصویریں دکھاؤں. لیکن اس شہر کی ہسٹری میں انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی بدکاری پھیل چکی تھی وہاں کہ ایون بچوں کو ماں باپ جو ہیں بدکاری کرنا سکھاتے تھے، اور گھروں کے انوریشن پیسز اور جو تصویریں ہوتی تھی وہ بدکاری کرتے ہوئے کی تھیں، اتنی وہاں بدکاری عام تھی. اور ہوموسیکشلز بھی تھے. اس شہر کے تھوڑا سا قریب ہی وہاں سے ایک پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے لاوا نکلا بالکل اچانک، اور عین جن کیفیات میں وہ لوگ تھے، لاوا ان کے اوپر چڑھتا گیا اور وہ کوٹنگ ہوتی گیا، اور کوئی بیٹھا ہوا کوئی کھڑا، ایون برائی کے فیل کرتے ہوئے لوگ وہیں پریزرو ہوئے ہیں. کھنڈ رات میں یہ نکلے ہیں شہر، اور اس کی تصویریں نیٹ پہ یوں عام کی جا رہی ہیں. میں کہتی ہوں اللہ نے تو ان کو کیا ہی ہوگا، اب ہم نہ کریں آگے. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں یوں پکڑ کے رکھ دیں، اٹھ نہیں سکتے اپنی جگہ سے، گناہ کرتے ہوئے سوچو کہ اگر اس پہ موت آ گئی تو کیا ہوگا. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ساخت کو ہی الٹ دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر ان کو عقل نہیں آتی؟ کیسے ساخت الٹتی ہے، بندہ پھر بچہ بن جاتا ہے. ایسا جینا بھی کیا جینا کہ جس میں زندگی کا لطف ہی نہ رہے. اللہ جس کو لمبی عمر دے دیتا ہے اس کا زندگی سے لطف پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک انسان کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یہاں بچے کی اور بڑے کی مماثلت کر کے دیکھیں کہ دونوں میں کیا چیزیں ملتی ہیں. بچہ بات بات، بوڑھا بھی بات بات پہ روتا ہے. بچہ چل نہیں سکتا، بڑے بھی نہیں چل سکتے اکثر. بچہ کسی کا سہارا لے کے چلتا ہے، بچہ بھی کسی کا سہارا، بوڑھا بھی کسی کا سہارا لے کے چلتا ہے. بچے نرم چیزیں کھاتے ہیں، رقیق لیکوڈس. بعض بوڑھے بھی بےچارے آخر میں لیکوڈس پہ آ جاتے ہیں. بچے کو اپنے اوپر صبر نہیں ہوتا، ضبط نہیں ہوتا، بوڑھے کو نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں ذرا سوچو آج اپنی جوانی کو جو تم سے سنبھل ہی نہیں رہی. آج تو خوب باتیں کرتے ہو، کل ہو سکتا ہے ایک پانی کا گلاس مانگنے کے لیے تمہیں 10 منٹ لگ جائیں. کبھی عقل نہیں استعمال کرتے. ہم سب کس طرف چل رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں کہاں جا رہی؟ ٹھیک ہے آج بہت جوان ہے، ہر ایک ہی یہ کہتا ہے اپنے آپ کو، کب تک؟ اپنی ماں کو دیکھیں گے نا تو ہمیں اپنا مستقبل دکھے گا، اور اگر اپنی نانی کو دیکھیں گے نا تو ہمیں اپنا بڑھاپا دکھے گا. کہاں گئے سارے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے. کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ ہم اس سورہ یاسین کو کیسے کیسے پڑھتے ہیں؟ پوری کی پوری سورہ جو ہے نا یہ زندوں کے لیے محاسبے کی ہیں. سوچ لو اس زندگی کا صحیح استعمال کر لو، تمہیں موت تو آئے گی. ایک موت کی بے بسی ہوتی ہے اور ایک بڑھاپے کی بے بسی ہوتی ہے، اور دونوں پہ انسان کا قابو. نہ ہم موت کو ٹال سکتے ہیں اور نہ بڑھاپے کو ٹال سکتے ہیں. اب دیکھیے کئی لوگ کتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں نہیں مرتے، قابل رحم ہو جاتے ہیں نہیں مرتے. اللہ کہتا ہے مر سکتے ہو اپنی مرضی سے تو مر کے دکھاؤ. تو جب اتنے بے بس ہو تو عقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا یعقلون. پھر دیکھیے یہ عقل کی بات ہے، ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کیسی باتیں کرتے ہو. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اب یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. افلا یشکرون. کیا تم شکر نہیں کرتے؟ کیا شکر ہے کہ ان جانوروں سے بندگی سیکھ لو؟ کیا دیتے ہو تم ان کو؟ چارہ پانی، اور تمہیں دودھ دیتے ہیں، تمہیں اپنی پشتوں پہ بٹھاتے ہیں، اور تم مالک سے کیا کچھ کھاتے ہو اور پھر بھی اس کے آگے نہیں جھکتے. جس طرح یہ ہمارے آگے جھکے ہیں، کیا ہم رب کے آگے جھکے؟ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. جیسے میری چیزیں میرے آگے جھکی ہوئی ہیں کیا میں بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہوں؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ الٹے ان کے لیے حاضر بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا حسیم مبین۔ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے، یعنی ہمارے آگے باتیں کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی۔ ایک شخص تھا اللہ کے نبی کے دور میں، تو کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک لکڑی ایک ہڈ کسی مردے کی ہڈی اٹھا کر لے آیا اور آ کے اللہ کے نبی کو دکھانے لگا، کہا اچھا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، بتاؤ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ گل چکی۔ کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہو ان کو اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا۔ یعنی آج تو ہڈی بنی ہوئی ہے، ہڈی سے دوبارہ زندہ کرنا ہے، کل تو پانی تھا، پانی سے ہڈی بن گئی، تو ہڈی سے ہڈی بننا کیا مشکل ہے؟ اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے، کیا اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ، کہ پس ہے ہو جا، پس ہے کام ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ پاک ہے اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اپنی زندگی میں پلٹاؤ، پلٹائے جانے سے پہلے پلٹاؤ، اس سے پہلے کہ عقل ماری جائے اس عقل کو اللہ کے آگے جھکا دو۔ بہت ہی لطیف سی سورت تھی سورت یاسین، پیغام یہی ہے کہ بندگی کے اندر آ جاؤ، موت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دو، ورنہ ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ جائیں گے جو تمہارے وارنٹ لے کر آئیں گے، لیکن تم اس وقت انکار نہیں کر سکو گے۔ اس سورت کو جتنی محبت سے پڑھتے ہیں، اب اگر آپ اس کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، اس وقت تو کچھ گلا ساتھ نہیں دے رہا، اللہ سے دعا کریں کہ آسانی سے بات ہو جائے، دوسری بات یہ کہ وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن یہ سورت ہم نے اپنے ایک کورس قرآن کی کرنے میں کی تھی، آپ میں سے لنک کوئی دے دے روم میں، اگر ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو مین ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے۔ بہت ہی اس کو ہم نے بہت زیادہ فقہی طور پہ نہیں کیا تھا، بہت لائٹ وے میں کیا تھا، تدبر کے انداز میں، تو آپ اس سورت کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ دو تین میرے لیسن تھے، کچھ اس ہر رکوع وائز تھی، چار لیسن تھے، تو اللہ سے دعا کریں کہ ہماری آنکھیں کھول دیں۔ ہم نے جن سورتوں کو مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے ان میں زندوں کے لیے پیغام ہے، لوگ مرنے والوں پہ پڑھتے ہیں نا، پیغام زندوں کے لیے، موت کے وقت تبھی فائدہ دے گی یہ سورت پڑھنی جب زندگی میں اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اگلی سورت بہت ہی خوبصورت لائٹ سورت ہے، اور اس کے اندر بھی انبیاء کرام کے کچھ قصے ہیں جو ہمیں اپنے عمل کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پارے کا جو ٹاپک تھا، اگر سورت یاسین کو اس کے اینگل پہ اگر ہم ایک دو لفظوں میں سمیٹنا چاہیں، تو سورت یاسین کو اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا، تدبر کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، اس کو شاید 70, 80 یا 100 سے زائد دفعہ پڑھنے سے بھی زیادہ فائدہ دے گا۔ کوشش کریں کہ اپنی عبادات میں خلوص پیدا کریں، اصل وجہ حکمت، اس وقت بھی ہم سن رہے ہیں نا، آپ اس وقت بھی اپنے آپ کو چیک کریں۔ بعض لوگ مزے کے لیے سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا، بعض کہتے ہیں آج بوریت ہو گیا، آج نیند آئی، میرا دل ہل جاتا ہے کبھی کسی کی بات سنوں، کہیں سے بھی لوگ اٹھیں تو میں کہتی ہوں کہ مزے کے لیے ہم سنتے ہیں، قرآن صرف مزے کے لیے، کبھی دل سوزی کے لیے، کبھی دل کو ڈرانے کے لیے، کبھی خوف کے لیے، کبھی نفس پہ قابو پانے کے لیے سننا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سننے سنانے کے اندر اخلاص دے دے. سورۃ صافات کا جو ٹاپک کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے کہ اس میں بہت سارے مخلصین کا ذکر ہے. آپ بہت ساری آیتوں میں لفظ اخلاص دیکھیں گے بھی انشاءاللہ اگلی صورتوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم. پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. اتنی قسموں کا جواب کیا ہے؟ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. کون ہے وہ؟ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے, جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک. تو کرو کیا؟ اس کے لیے مخلص ہو جاؤ, اخلاص پیدا کرو, نیت کو ٹھیک کر لو, اس کو خوش کرنا سوچو, اس کی ناراضگی سے ڈرو, اس کی بنائی ہوئی اس کائنات پہ غور کرو. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ شیاطین ملے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے بے اہم عذاب ہے. تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. یقیناً انسان سے بڑی ہے نا دوسری چیزیں, تو پھر انسان کو بڑا بننے کا حق کہاں پہنچتا ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو بس نہیں سمجھ پاتے, سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ نہیں دیتے. کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ہنسی میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے, اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں, اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. انسان سوچتا ہے کہ میں مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جاؤں گا. ہم ذرا اپنی پچھلی چند نسلوں کو سوچیں. الحمدللہ بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جن کے زندہ, جو چلے گئے ان کی بخشش فرمائے. دادا اکثریت کہ وہ بھی ہوں گے, چلیے پردادا کدھر گئے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنے پردادا کا نام آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں. ایک دو چار دس, ٹھیک ہے. پر نانا کا نام کس کس کو آتا ہے؟ ان کو دیکھا کسی نے آپ میں سے؟ ماں کے نانا کا نام, ان کا نانا کہاں گئے سارے؟ ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں رہیں گے. آج جب بہت اکڑنے کو دل چاہے نا, خوب پمپ اینڈ شو, خوب گلیمرس لائف, اپنے آپ کو بڑا کرنے کو دل چاہے, تو فوراً پھر خود کو چیک کریں کہ آج تو میں ہوں, کل میں نہیں رہوں گی. اللہ تعالیٰ کہ تم سے پہلے کے سارے لوگ, تم سب ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ گے, کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور اس کے بعد تو آگے کے منظر, آگے کے مرحلے, بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. کبھی کبھی میں بیٹھ کے بیٹھتی ہوں نا, کبھی انسان کا ایسا ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہوگا یقیناً, تو ایک دم جھرجھری آتی ہے. یعنی اتنا زیادہ آپ امیجینیٹ کر لیتے ہیں آخرت کو کہ محسوس کیا ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا خواب ہے اور میں اگلی دنیا میں تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آپ نیند سے اٹھیں تو خواب آپ کو حقیقت لگ رہا ہوتا ہے اور اٹھنا آپ کو خواب لگ رہا ہوتا ہے. بس ایک جھرجھری آئے گی اور ہم اگلی دنیا میں ہوں گے. کبھی آپ کہیں جانے کے بڑے مشتاق ہوں, بڑا شوق رکھیں, پھر بڑی منت و مرادوں کے بعد آپ پہنچ گئے تو آپ بار بار اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں, ریئلی میں پہنچ گئی ہوں, میں ادھر ہوں, کیا میں ادھر ہوں؟ یقین نہیں آتا نا. بالکل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس دنیا سے اٹھ کر ایک اگلی دنیا میں جا چکے ہوں گے اور ہمیں نہیں یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے کیا وقت گزارا. لیکن اگر اچھا ہوگا تو خوش ہوں گے, تو اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لو سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ جواب دہی، روک لو ان کو، ذرا کچھ بتائیں، جواب دیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج یہ تو اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، بڑی باتیں کرتے تھے دنیا میں، اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ اب اس تکرار کو سنیے اور پناہ مانگے اس حالت پہ آنے کی۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ آپ کسی کو فالو کریں، اور جس کو فالو کریں اگر اس کو ہی راستہ نہ آتا ہو تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ جہاں وہ بھٹکے گا وہیں آپ بھٹکیں گے نا، بالکل یہی کیفیت ہے۔ زندگی کے سفر میں ایک اصول بنا لیں، کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے، آنکھیں بند کر کے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ خود کہاں جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ بھٹکے ہوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، چاہے ہدایتی کے نام پہ، اللہ تعالیٰ حفظ رکھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کیا کرتے تھے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے، کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اب مخلصین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے جو اس پورے انجام سے محفوظ رہیں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ جنت میں جانے کی شرط اخلاص، نیکیاں تو ہیں لیکن اخلاص والی۔ شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کر ان کے درمیان پھیائیں گے، یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ آپ نے کبھی اتنی حسین عورت دیکھی؟ جیسے ٹرانسپیرنٹ چھلی ہوتی ہے، جنتی عورت کی سکن ٹرانسپیرنٹ ہوگی۔ سوچئے تو دل نہیں چاہتا اس دنیا میں واپس آنے کو، کچھ محنت کرنی پڑے گی نا۔ آج دنیا میں کسی کو دیکھیں تو کیا کیا اس کو لقب دے دیتے ہیں نا، مس فلاں مس فلاں، اور اگلے ہی سال وہ مس نیچے ہوتی ہیں اور دوسری مس اوپر ہوتی ہیں ڈائس کے۔ یہ مس ورلڈ تھی، یہ مس ورلڈ کہاں تھی؟ وہ تو ایک سال بھی پورا نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی اتار دیتے ہیں۔ جنت کی ہر عورت مس ورلڈ ہوگی، خوبصورتی کا بہترین نمونہ ہوگی۔ اتنے میں ایک بڑا دل سوز منظر سامنے آئے گا، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، سنتے وقت آپ بھی امیجن کریں، یعنی ایک جنت میں پہنچ چکے ہیں، بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ جنت میں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ایک پارٹی ہے، ایک فن پلیکس ہے۔ اتنے میں ان کو کسی ایک شخص کا خیال آئے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، یعنی دوست، جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ انٹلیکچوئل قسم کے صاحب تھے، دوستوں میں کوئی ایک تھا، بڑا مذاق اڑاتا تھا دین کا، کہتا چھوڑو یہ، کس نے مرنا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا دماغ خراب ہے، کوئی نہیں مرنا، میں نہیں مانتا، تو جنتیوں کو کہا جائے گا کہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ صاحب کا ہے. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، یعنی اگر تیری دوستی میں بھی وہی کام کرنے لگ جاتا جو تو کرتا تھا، اگر میرے رب کا فضل شامل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. آپ سوچیے ذرا کتنا دل سوز منظر ہوگا. کبھی آپ پرانی دوستوں کو ملے بہت سالوں کے بعد اور باتیں کرتے کرتے آپ کو ایک دم کالج کی ایک اور دوست یاد آ جائے، ارے وہ کدھر ہے، آج کل اس کا کیا حال ہے، اور اچانک کوئی بتا دے وہ ہے، اس کو فالج کا دورہ پڑ گیا اور وہ بیمار ہے اور اس کی بڑی بری حالت ہے، تکلیف ہوتی ہے نا. اس طرح وہ لوگ جو دنیا میں ساتھ تھے وہاں نہیں ہوں گے تو ان کو ایک دوسرے کے حال پہ افسوس ہوگا، کریں کیا، دنیا میں ہاتھ پکڑ لیں. دیکھیے اخلاص کا یہ تقاضا ہے، کیسی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو بھی پیار اور محبت سے اس پیاری سی جنت کی طرف بلا لیں جس کو انہوں نے ابھی تصور کی آنکھ سے نہیں دیکھا. یہ جنت کیا ہے؟ فرمایا یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو، یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطان سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کی نقش قدم پر دوڑ چلے، آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ اس تنبیہ کے لیے ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا. الا عباد اللہ المخلصین. اللہ کس چیز سے خالص کرتا ہے؟ تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں خلوص پہ، کرنی چاہیے. خلوص کا لفظ اردو میں ہم کتنا بولتے ہیں نا، آپ کا پر خلوص تحفہ ملا، چاہے وہ مجبوریوں بھرا ہوا تحفہ اور لیکن لکھ دیتے ہیں آپ کی پر خلوص دعاؤں کا شکریہ. اللہ کیسے خالص کرتا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے نا، مختلف طریقوں سے خالص کرتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ تو میرا اپنا ہے، جیسے آپ کھانا پکاتے ہوئے اچھی چیز اپنے لیے رکھ لیتے ہیں کہ یہ تو میری ہے، یہ بات میں کھا لوں گی، یہ اس کو پیچھے کر دوں. مثال دے رہی ہوں، حالانکہ عورتیں بیچاری تو کھلانے والی ہوتی ہیں، کھاتی کہاں ہیں، ان کو تو کھلا کے خوشی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے نا آپ چن کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں جو آپ کو بڑی پسند ہوتی ہے، اور وہی چیز گرتی ہے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کسی اور کو ہی کھلا دیتی. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا. ذرا پہلے اس کا احساس دلائیں خود کو، مجھے میرے رب نے اپنے لیے بنایا. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بن جائیں، اسی کے گرد رہیں، اسی کے گن گائیں، اسی سے محبت کریں، اسی سے ڈریں، اسی سے امیدیں، اسی سے تمنائیں. اب اللہ کا تو ارادہ یہ ہے، لکھ کے رکھ لیا ایک جگہ پہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ تو کسی اور طرف گھوم رہا ہے، وہ تو کسی اور کا بنا ہوا ہے، کوئی نفس کا بندہ بن گیا، کوئی دنیا کا بندہ بن گیا، کوئی خواہشات کا بندہ بن گیا، کوئی رسم و رواج کا بندہ بن گیا. ایک صورت یہ کہ اللہ کہتا ہے اچھا نہیں تو نہ سے جاؤ، میری ضرورت تھوڑی ہے، میرے اور بڑے ہیں، ایسے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے اللہ اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نہیں میں اس کو ضائع نہیں کر، میں اس کو اسٹل آئی وانٹ ہم. اور ہر پھر اللہ تعالیٰ کیسے چنتے ہیں اس کو، اس کے اوپر کوئی مشکل ڈال دیتے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو صبر کی توفیق دے دو. ایک حدیث ہی کا خلاصہ سنا دیتی ہوں، انشاءاللہ یہ مضمون واضح ہوگا. بالکل آپ کا سنیریو چینج ہو جائے گا زندگی کے دکھوں اور غم خوشیوں کا. روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ, آپ امیجن کریں اس کو اپنے اوپر, اللہ تعالیٰ کو ایک بندے سے محبت ہو جاتی ہے, اور اللہ کو ہر بندے سے پیار ہے لیکن ایک خاص قسم کی محبت. اس محبت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کا نام جنت میں لکھ دو کہ یہ آج سے جنتی ہے, انیسہ کا نام جنت میں لکھ دو کہ میں اس کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ چاہے کون روکے گا, کوئی اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہے. فرشتے جاتے ہیں فوراً لکھتے ہیں ان کے نام کا رجسٹریشن جنت میں. اب اگلی مثال ان کی نہیں دیتی, کسی اور کی دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ اب ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اب کچھ علائشیں ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے جنت کے اس مقام میں پہنچنے کے راستے کی رکاوٹ ہیں. نہ سمجھی سے, بھول پن سے, غلط فہمیوں سے, وقت کے رواج, معاشرے, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب اللہ کو کیا کوئی پوچھے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں اللہ علا کل شئن قدیر ہے نا, کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ان کو جنت میں کیوں بھیجا, وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک اور مقام بھی ہے العدل کا. اللہ تعالیٰ عدل بھی کرتے ہیں. اب عدل کے تقاضے سے یہ بات ٹکرا رہی ہے کہ ایسے بندے کو جنت کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا جائے جو ابھی وہ اس کے قابل نہیں ہوا. اب اللہ نے تو لکھ دیا, اور اللہ کا لکھا بدلتا بھی نہیں ہے, یہ بھی ایک سنت ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اب ان کو نہیں جنت سے نکالیں گے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ کوئی مشکل ڈال دو, کوئی غم ڈالو ان کے اوپر, کوئی دل توڑ دے, کوئی ستا دے, کوئی بے قدری کر دے, کوئی بیماری ڈال دو, کوئی بچہ ستا دے, کوئی شوہر کا غم, کوئی کسی کا کسی کا, اس پہ یہ غم ڈالو, اور اس غم کے بدلے میں میں اس کو صبر کی توفیق دوں گا, صبر کے بدلے میں وہ مقام مل جائے گا جو میں نے اس کو پہلے سے دے دیا. یہ ہے اللہ عباد اللہ المخلصین. اللہ ایسے چنتا ہے. ہمارا چناؤ اور اللہ کا چناؤ بڑا فرق ہے. ہم تو جن بچوں کو چنتے ہیں ان کو لاڈ دیکھ دیکھ کے بگاڑ دیتے ہیں نا. جو لاڈلے ہوتے ہیں وہ اکثر بگڑے ہی ہوتے ہیں, اکلوتے تو بگڑے ہی ہوتے ہیں. پہلے ماں لاڈ دیکھتی ہے پھر بیوی دیکھتی ہے, اس لیے اکلوتوں کو بیٹیاں کم دیا کریں. اب یہ نہ کہیں, ناراض نہ ہو جائیں اگر آپ کا بیٹا یہ کہتا ہوں, کیونکہ وہ اکلوتے کی ماں بھی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, وہ ہر بات میں روتی ہے میرا ایک بیٹا. ہم تو بڑے پیار سے کہتے ہیں نا اکلوتے بیٹے کا رشتہ آ گیا, لیکن وہ بڑی مشکل ہوتی ہے بہو, اس کو اکلوتی ساس کی پھر ناز برداریاں بھی کرنی پڑتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات جب چنتی ہے نا, وہ بندے کے اوپر بعض دفعہ مشکلیں بھی ڈال دیتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو جس بندے کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے اس پہ کوئی غم ڈال دیتا ہے, اور اس غم کے بدلے صبر, اللہ کی رضا پہ راضی, اور اس کے بدلے میں جنت. تو جن کو آپ آج تک غم سمجھ رہے تھے نا, شاید وہ اللہ کا چناؤ تھا. یو آر بینگ اٹ. کسی کو آپ کسی جگہ ہائر کریں تو ایسے ہی پکڑ کے چابیاں دے دیتے ہیں اپنی جگہ کی, ٹیسٹ کرتے ہیں نا, آزماتے ہیں, ایک چھوٹا پھر بڑا, یہ وہ. اس طرح اللہ بندے پہ غم ڈال ڈال کے اس کو چنتا ہے, تو وہ بندہ آخر میں چنا جاتا ہے. جیسے بھٹی کے اندر ڈالنے سے کھوٹ دور ہو جاتا ہے نا سونے کا, اس طرح آزمائشوں میں بندے کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کسی عورت کی بات بڑی اچھی بات لگی, اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی. یہ ہوا, اس شوہر نے نا قدری کی, وہاں سے نکالا, ادھر گئی, وہاں گئی, کتنے ہی انہوں نے اپنے مرحلے سنائے, اور آخر میں بڑے بھول پنے میں کہنے لگیں, پھر مجھے میرا رب مل گیا, پھر مجھے اللہ سے پیار ہو گیا, پھر میرا دل اللہ کی طرف لگنے لگا, پھر میں دین سے جڑی, پھر میں کتاب کی طرف گئی, اور پھر اب مجھے اپنا اللہ بڑا پیارا ہے, مجھے کسی سے بھی اب محبت نہیں, مجھے پوتے نواسے بچے بس خدمت کر لو, مجھے ان سے وہ عشق والی محبت نہیں, مجھے اپنے رب سے محبت ہے. اب یہ تو ایک اختیار ہے, چننے کا ایک ذریعہ یہ ہے. اب ذرا اس کا دوسرا اینگل دیکھ لیتے ہیں. مصیبت میں ڈل کے جو چنے گئے, تو اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیں تو مشکل سے تو نہیں آئے گا. ایک ہوتا ہے اختیاری مجاہدہ, اور ایک ہوتا ہے اضطراری مجاہدہ. اختیار کیا, بائی چوائس. ہم نے چوز کیا اس وقت کے 2.5 گھنٹے بیٹھ کے قرآن سنیں گے, تکلیف ہوگی, بیٹھیں گے تھکن ہوگی, کمر میں درد ہوگی, فوکس نہیں کریں گے, لیکن یہ آپ کا اختیاری مجاہدہ جو آپ اپنا اس وقت کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کے اس اختیاری مجاہدے نے آپ کو کتنے اضطراری مجاہدوں سے بچا دیا. آپ کے پاؤں میں فریکچر ہو سکتا تھا, آپ 2 مہینے کے لیے بیڈ ریٹن ہو سکتے تھے. وہ اضطراری مجاہدہ تھا, چونکہ آپ نے یہ چوز کر لیا, وہ مصیبت آپ سے ٹل گئی. تو مت سوچیں کہ نیکی کر کے کوئی نقصان کرتے ہیں, بہت سارے غموں کا راستہ روک لیتے ہیں. الحمدللہ آپ سچے دل سے اللہ کی طرف آئیں, آپ کی زندگی میں بیماریاں, دکھ, پریشانیاں ہوں گی نہیں, کچھ ہوگا بھی تو محسوس ہی نہیں کریں گے. تو یہ تو اب آپ کے اور میرے اوپر ہے, ہم کون سا چناؤ چاہتے ہیں. میں تو اس پہ ایک ہی بات کہتی ہوں, اللہ مجھے تو خوشیوں والی جنت چاہیے, مجھے غموں والی جنت نہیں چاہیے. تو مجھے شکر والی جنت دے, صبر والی نہ دے, نعمتیں دے اور ان کی قدردانی کروا. تو مجھ سے نرا اور مجھے گناہوں سے بے نیاز کر دے. جو وقت ڈاکٹروں پہ جا کے بیٹھ کے کرنا ہے تو مجھ سے کچھ اپنے دین کا کام کرا لے. جو میرا مال دنیا کی چیزوں میں لگنا ہے وہ تو اپنے راستے میں لگا دے. اس طرح باتیں کیا کریں اپنے رب سے. ہر بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خوبصورت لفظ بولنے آتے ہیں. اللہ کے لیے جب آپ خالص ہوں گے نا تو آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا ہر لمحے, تنہائیوں میں اکیلے. پھر جائے نماز طے کرتے ہی تقویٰ رخصت نہیں ہو جائے گا, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ خیال آئے گا اس کا. اب یہاں سے آگے سورت کے آخر تک کچھ چنے ہوئے لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ تاریخ رقم کی. سب سے پہلا چنا ہوا بندہ مخلص. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. ایک اور مخلص. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آ گیا, اس جا ربہ بقلب سلیم, کون سا دل تھا یہ؟ ایک مخلص شخص کا دل ہوتا ہے, سلامت دل. محبتوں میں دنیا کی ٹوٹا ہوا دل نہیں لے کے آتا, اس کا دل پورے کا پورا اپنے رب کے لیے ہوتا ہے. وہ اس ایک دل میں کچھ شیطان کو اور کچھ رحمان کو بسائے ہوئے نہیں ہوتا, پورے کا پورا رب کا ہوتا ہے وہ. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا, میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا, امیجن کریے آپ ان آیتوں کو سنتے ہوئے, آپ کھاتے کیوں نہیں؟ بتوں کے سامنے کھانا رکھ کے کہتے ہیں جی کھائیے, نوش فرمائیے, ہاں تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں. یعنی وہ کیسے خدا ہوں گے جو نہ کھاتے نہ پیتے نہ بات کا جواب دیتے, ان کو تو ختم کر دو. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا, کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا, اس کے لیے کلاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا. کیوں ابراہیم کی آگ کیوں بجھی؟ اخلاص کی بدولت. ابراہیم نے کہا, میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما. رب ہب لی من الصالحین. کتنے دل سے مانگا کہ فبشرناہ بغلام حلیم. اس دعا کے جواب میں ہم نے ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی, اسماعیل علیہ السلام. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے کہا, اب اس کو سنتے وقت آپ ذرا اپنے بچوں یا اپنے دور کے بچوں اور ماں باپ کے تعلقات کو سامنے رکھیے گا. بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ آج کا بچہ ہوتا تو 911 کال کر دیتا, پولیس کو بتاتا کہ میرے ابا مجھے قتل کر رہے تھے. لیکن اسماعیل کا جواب سنیے گا, اور دعا کریں کہ اللہ ایسی ہی پاکیزہ اولادیں دے سب کو. اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، باقی رہ گیا میں. آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ جواب کس نے سکھایا؟ کون سی اکیڈمی تھی جس میں پڑھنے جاتے تھے ننے اسماعیل؟ کون سا ویکن ہاؤس تھا اور کون سا فلاں اور فلاں سکول تھا جس کی تعلیم کا یہ اصل تھا؟ حفیظ جالندری کی ایک نظم آپ نے سنی ہوگی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بہت پیاری نظم ہے. آپ اس پورے واقعے کو اس نے اس میں سنا، انہوں نے کہا وہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی ماں کی گود تھی یہ، یا اس یہ حاجرہ کی تربیت تھی کہ ایک بچہ باپ سے دور پل رہا ہے، صحرا میں پلا اور باپ پہلے ہی اس کو چھوڑ چکے. اب آ کے کہہ رہا ہے تجھے قتل کر رہا ہوں، تو بیٹا تو کہتا آپ تو ہیں ہی میرے دشمن، پہلے ہمیں دور چھوڑ دیا، آپ نے تمہارے حق ہی نہیں دیے، آپ کو تو ہماری قدر ہی نہیں، اور آپ تو ایسے اور ویسے، اور آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ایسی باتیں نہیں بولتی اولادیں. کہا ابا جان جو کرنا ہے کر لیں. ایسی اولادیں کب ملتی ہیں؟ کوئی وظیفہ کرتے ہوں گے ضرور، ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نیکی کا کوئی ٹوٹکا ہوگا ان کے پاس کہ جس کے بعد اولادیں ایسے راتوں رات فرما بردار ہو جاتی ہیں کہ ان کو قتل بھی کر دو تو وہ کچھ نہ کریں. آئیے وہ وظیفہ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں. اب اس آیت کو وظیفہ نہ بنا لیجئے گا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ اکبر. یہ ہے وظیفہ. فَلَمَّا أَسْلَمَا، اور جب وہ دونوں باپ بیٹا مسلمان ہو گئے، متی ہو گئے، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یہ تھی وجہ اسماعیل کے اتنے فرما بردار ہونے کی کہ باپ ابراہیم تھا، باپ حنیف تھا، باپ مخلص تھا. اولادیں کب مخلص ہوتی ہیں، کب فرما بردار ہوتی ہیں؟ جب ماں باپ اللہ کے مخلص ہوتے ہیں. ایک جگہ واقعہ ہوا تو ایک ماں تھی تو بڑی تڑپ رکھتی تھی، اور ہر ماں کے دل میں نے یہ تڑپ ضرور دیکھی ہے کہ ہمارے بچے بہت نیک ہوں اور بہت زیادہ ہماری بات کو مانیں. تو مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا نیک ہو اور دس اینڈ دیٹ. اور پھر بعد میں اینڈ پہ لوگ آ جاتے ہیں، چلیں دعا ہی کر دیں، دعا کر دیں. کہنے لگی دعا کریں میرا بچہ بہت نیک ہو جائے. اور نیک تو نہیں کہہ رہی تھی، اچھا کہہ رہی تھی، پتہ نہیں اب ان کی کیا سمجھ تھی. تو میں نے تھوڑی سی اونچی آواز میں نے کہا، اے اللہ جیسی یہ ہے نا ان کا بیٹا بالکل ویسا ہو جائے. کہتی نہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کا بچہ بالکل ویسا ہوگا جیسی آپ ہیں. آپ بچوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، تو خود ٹھیک ہو جائے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، آخر کر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ابھی بیٹا ذبح نہیں ہوا، صرف گرایا گیا، اور ہم نے ندا دے دی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، ابھی تو صرف تیاری کی تھی. لیکن اللہ نے بیا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ہاں لیکن ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی. باپ بیٹے کو قتل کرے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اسماعیل نے کہا کہ ابا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا کہیں آپ کو مجھ پہ پیار نہ آ جائے، اور پیچھے سے مار کرے مجھے کہیں آپ کو محبت نہ آ جائے. کیا پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہمیں تبھی تک بھگایا جاتا ہے جب تک ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو سن کے تاویل کرتے، عذر بہانہ کرتے، اللہ بڑھاپے کا بیٹا، ایک ہی بچہ، دعائیں مانگی ہوئی ہیں اور اتنا عذر ہے، اتنا کچھ ہے، اور تاویلات کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چل ہی جاتی. لیکن نہیں، یہ بات سمجھ آ جائے نا اگر ہمیں آج، تو یقین کریں کہ ہم بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں. بھاگنے کی بجائے سرنڈر، ہینڈز اپ. آپ کو اپنا وہ بچہ کیسا لگتا ہے جو آپ اس کو کچھ کہیں تو وہ فوراً مان جائے؟ بچہ تعویلات کرے، کیوں، کیسے، مجھے ہی کیوں، ابھی کیوں، کیا کریں گی، وہ کیا کریں گی، دس اینڈ دیٹ، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اولادوں کی تربیت کے ناطے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اخلاص دے. ماں باپ کے اندر جب نیکیاں ہوتی ہیں نا تو بچے خود بخود اس کی وجہ سے نیک ہو جاتے ہیں، پھر باقی چیزیں تربیت کی تو بعد میں شروع ہوتی ہیں. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی. نوٹ کیجئے گا، ایک بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کو تیار ہو گئے، چھری بھی نہ چلی، بچہ بھی بچ گیا، اور ساتھ ہی امید ہو گئی کہ اب ایک اور بیٹا ہوگا آپ کے گھر. یہ ہیں اللہ کے فیصلے. ہم قربانیوں سے ڈرتے ہیں، قربانیوں سے اخلاص ملتا ہے. جتنا اللہ کے لیے قربان کریں چیزوں کو، دل سے غیر چیزوں کی محبت نکالتے جائیں، آپ دیکھیں اللہ کی کیسی خوشخبریاں آپ کو دنیا میں دکھتی ہیں. کون تھے اسحاق؟ ایک نبی صالحین میں سے. اسے اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی یعنی تورات، اور انہیں راہ دکھا دی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا سیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو، یہ ان کے بت کا نام تھا، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے آبا اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا. اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے گئے. کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں مخلص ہونے پہ، اخلاص پہ؟ آپ دیکھیں گے کہ اتنے ڈفرنٹ اینگل ہوتے ہیں نا مخلص ہونے کے. آپ کیا سوچتے ہیں مخلص ہونے پہ؟ فوزی آپ بتائیں. فوزی آپ صحیح، الحمدللہ بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ مخلص ہونے کا ایک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی سے سب چیزیں نکلتی جائیں. ہم چیزیں خریدتے ہیں، کون سی چیزیں لیتے ہیں؟ سلیکٹڈ، اچھی کوالٹی کی لیتے ہیں نا. وہ چیزیں تو نہیں لیتے جس میں گندگی بھی ہو اور آدھی سبزی پھینکنی پڑے، آدھی لینی پڑے. اللہ بھی انہیں بندوں کو چنتا ہے جن کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، جن کو سکون دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ مختلف طریقوں سے چن لیتا ہے. یہ نبی دیکھیے اپنے دور کے کوئی کامیاب لوگ نہیں تھے. یاد رکھیے کہ مخلص جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بہت فیمس لوگ نہیں ہوتے اپنے دور کے، کوئی وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی نظر ان کے دلوں پہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے. اب ایسے ہی لوگوں میں سے ایک بندہ، انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا صابرین. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یاد کرو جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے، یاد کرو جب وہ ایک جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن دازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدا تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم یعنی بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، اس پر ایک بیلدار درخت اگایا، اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے اس وقت تک ان کو باقی رکھا۔ پھر ذرا ان سے پوچھو کہ ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن لو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر مخلصین کی بات ہے، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ یقین پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے۔ دیکھیے گا ذرا اس بات کو، کیا کہتے تھے کہ اگر پہلوں والا ذکر، وہ کتاب، وہ باتیں ہمارے پاس ہوتی تو کیا ہوتے؟ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کتابیں انسانوں کو خالص کرتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو اپنا دل پاک ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ چلیں کچھ نہیں تو قرآن کی محفل میں دل کی حالت تھوڑی سی فرق ہوتی ہے۔ حضرت ابو حنزلہ جو تھے، ایک موقع پہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نافق حنزلہ نافق حنزلہ۔ ابو بکر نے روکے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں تو منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، کہا بھی کیا ہوا؟ ہم دوسروں کو کہتے ہیں، وہ خود کو کہتے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو حالت اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کے دل کی ہوتی ہے وہ گھر جا کے نہیں رہتی، بیوی بچوں میں کام کرنے میں اور دل کی وہ حالت نہیں رہتی، اس کا مطلب کہ میں منافق ہوں۔ ابو بکر نے کہا رہے واہ، یہ حالت تو میری بھی ہے۔ چلو ابو بکر بھی منافق ہو گئے، دونوں شور کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ شور کرنے سے مراد ہے کہ غم کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ کے اپنا غم رکھ دیا کہ اللہ کے نبی ہم تو تباہ ہونے والے ہو گئے، کہ ہم تو اس طرح کی دو رنگی چال کا شکار ہیں۔ اللہ کے نبی کتنا پیار کرتے تھے، کیا کہا؟ کہانی سنی پوری، پھر کہا کہ جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے اگر ہر وقت تمہاری وہی کیفیت رہے تو فرشتے آسمان سے آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ یہ ہے اللہ عباد اللہ المخلصین۔ ہم اگر اللہ کی رحمتوں کو اور اپنے دل کے چین اور خوشی کو اپنے سے دور کیے ہوئے نا، تو اس کی وجہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ حالت بدلے گی انشاءاللہ، فرق ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ایمان ایک جیسا رہو، لیکن بار بار ایمان کو کم اور زیادہ کرنے میں بعض دفعہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا بلب فیوز بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام کریں کہ جس سے اللہ کی محبت بڑھتی جائے، لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ نبی ذرا کچھ مدت تک ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ حالانکہ جب یہ ان کے ذہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ لہذا کیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بولا کرتے تھے محفل کے اختتام پر، کیا ہے، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک اور ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ چونکہ سورت میں بہت ساری قوموں کی تباہی کا تذکرہ آیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جملے اس لیے پڑھے گئے کہ کہیں وہ عذاب کا جو حصہ تھا وہ پر نہ آ جائے۔ یعنی اتنا زیادہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کو اپنے ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تھی سورت صافات، آپ نے دیکھا کہ کتنی بار اس میں مخلصین کی بات ہوئی، خالص ہونے کی بات ہوئی۔ کیسے پتہ چلے کہ ہم خالص ہو رہے ہیں کہ نہیں، جواب دیجئے، وہ آن لائن سے بھی دیجئے اور یہاں سے بھی، پتا چلتا بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے بندو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس بیمار ہیں کہ صحت مند ہیں؟ جی آپ کوئی اور بھی تو بتائے نا۔ جی عابدہ، ٹھیک ہے، گناہوں سے اچاٹ ہونا دل کا اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے، شابش۔ اور نیکیوں کی رغبت ہونا یہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور جی آپ پلیز، ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، یعنی بیچ میں کسی دوسرے کو لانے کی وجہ انسان خود اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شابش، دل کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، صحیح، ہر چیز میں بس اللہ ہی کا ناراض آنا ہوتا ہے، یعنی بات سے ناراض نہ ہو جائے، اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ ایک سنتھیٹک کپڑا ہوتا ہے اور ایک سلک ہوتا ہے نا، سلک پیور ہے، پیور کا مطلب خالص ہے، اور جو کپڑا فیبریکیٹڈ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے نا۔ کیا فرق پڑتا ہے پیور اور امپیور چیز میں، کہ پیور چیز نرم ہوتی ہے، نرمی عاجزی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو چیز نرم پیور چیز ہوتی ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ پیور کاٹن آپ پہنے چڑ چڑ چڑ چڑ مر ہو جائے گی فوراً، جبکہ آپ تھوڑی واشن ویئر پہنے تو وہ تھوڑی سی مڑتی نہیں ہے۔ جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی ڈر جاتا ہے، گناہ ہوگا اس سے بھی لیکن وہ گناہ کے اندر قائم نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسا بندہ اپنی زندگی کو ہلکا کرتا ہے، جیسے آپ اپنی الماریاں صاف کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی الماریوں کو مخلص کر رہے ہوتے ہیں، فالتو چیزیں نکالو، یہ نکالو، کرو، ایسا بندہ اپنی زندگی کو ہلکا کرنے لگتا ہے، آسائش کی ساتھ ساتھ یعنی وہ اپنی زندگی کو بالکل انجوائے کرتا ہے۔ اور آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اپنی ارد گرد کی چیزوں کو ذرا کم کر کے دیکھیں، آپ فوکس ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشن ہو گئی ہم فوکس ہو ہی نہیں پاتے، اور ہر وقت ہمارے ذہنوں پہ میسیجنگ ہو رہی ہے، میسج میسج، کہیں ایڈورٹائزمنٹ، کہیں ٹیلی فون، کہیں سیل فون، کہیں فلاں، کہیں کچھ۔ تو جو بندہ مخلص ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے وقت میں سے کچھ حصہ، 5-10 منٹ تنہائی میں غور لگانا چاہیے، کر کے دیکھیں، صرف 5 منٹ، کچھ نہیں، نیور، سیل فون بند، ٹی وی بند، بچے کمرے میں، سلا دیں ان کو، ایسے نہ بند کریں، وہ رو رو کے ہی آپ کو مخلص نہیں ہونے دیں گے، کچھ وقت خود کو دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ ہم یہاں پہ رکیں گے، وقت ابھی 2 منٹ ہیں، لیکن میں آپ کا وقت اوپر نہیں لینا چاہتی، ورنہ اگر ہم 15 منٹ اوپر لے لیں تو سورت سواد ہو سکتی ہے، نہیں پھر آپ مخلص ہو کے نہیں سنیں گے۔ جی جی اصل یہی نا فکر ہے، آن لائن سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں ان 1-2 منٹ میں؟ الحمدللہ جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ ساتھی سن لیجئے پلیز، کل فوزیہ بھائی جی آپ بھی اناؤنس کر دیں, ایک تو کل صبح کا پارا ہے ہی ہے نا, آپ سب کو پتا ہے 3:30 بجے, کل رات کو بھی پارا ایک ہوگا, اس کی انفارمیشن آپ کو فوزیہ اپا دیتی ہیں, اور آن لائن پہ بھی انشاءاللہ لائیو آئے گا, لیکن پھر آپ کی رات کے وقت میں انشاءاللہ ہم اس کو ریپلے بھی کریں گے. یہ لیجیے آپ مائک لے کے ان سب کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, تو آپ سب کی یہ جو نیکیوں میں یہ جو مخلص ہونے کے لیے نا, تو یہ اخلاص کے لیے یہی شرط اچھی ہے کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ روزے کے ساتھ اتنی اتنی دور چل کے, پہلے مطلب کافی لوگ جو بسوں پہ آتے ہیں, گاڑیوں والے کام ہی لوگ ہیں, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو لا رہے ہیں یہی آپ کی اخلاص کی اس اخلاص کا ثبوت ہے نا, تو اللہ تعالیٰ طرح لاتا رہے, تو یہ نیکی کے ساتھ ہی نیکی جڑی ہوتی ہے نا, تو یہ آپ کے اخلاص میں جو ہے نا ترقی کی راہ میں یہ ایک سب سے پہلا بڑا قدم ہے کہ آپ لوگ روزانہ آ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ صبح بھی آئیں گے, یہی کلاس اسی ٹائم میں ایسے ہی ہوگی, اس کے بعد 10:30 بجے تک انشاءاللہ آپ سب لوگ اسی جگہ پہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں دوسرے وہ پرانے والے حال میں جانا پڑے. تو جی ہاں جی, رات کو جاگنے کے لیے ہے نا کہ اگر اس جگہ پہ ہیں فارغ, اب جب اللہ چاہے 3 گھنٹے کے بعد, 3-3.5 گھنٹے کا اندازہ لگا کے آئے نا, رات کو 11 بجے شروع ہوگا نا. کہ مطلب رات کو مسئلہ ہو جائے بلڈنگ کے لیے, صبح کل 25 میں رات کو تاک رات بھی ہے بہترین, ادھر اسی جگہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بلڈنگ والے ہیں کہ رات کو اگر آپ لوگ مائک استعمال کریں گے تو شور ہوگا, اور اس میں کافی بوڑھے لوگ رہتے ہیں تو وہ پہلے ہی بہت کھڑا کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ گانا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جس جگہ پہ ہے, جس جگہ کی قسمت میں ہے تو اسی جگہ پہ ہوگا. ہاں جی آپ لوگ مطلب ادھر ہی آئیں نا, ادھر اکٹھے ہوں جی. نہیں ہم لوگ تو نہیں, یہ لوگ تو نہیں سنیں گے انشاءاللہ. ہاں جی آئے گا وہ تو, نیت کریں نا آپ لوگوں میں سے کون کون آنا چاہتا ہے. جی جی انشاءاللہ کل رات کو اللہ تعالیٰ آسانی پر نیت کرے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سے جی جی انشاءاللہ ہم لوگ مائک چھوڑتے ہیں, آپ لوگ ہولڈ کر سکتے ہیں پلیز. الحمدللہ جی, آپ بھی ذرا کمنٹس وغیرہ پڑھ لیجئے مائک لے کے آپ پلیز, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر صبا اگر آپ ابھی ریڈی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بے شک مائک لے سکتی ہیں, تھوڑی سی آپ کی وائس نہیں آ رہی تھی تو اس لیے پھر میں نے مائک لے لیا. اگر آپ ریڈی ہیں تو ان شاء اللہ میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ ان شاء اللہ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں. الحمدللہ تو تھوڑے سے کمنٹس بھی ہیں اور میں اپنی بات بھی بتاؤں گی کہ استاذہ اٹ از سو بیوٹیفل, یعنی کہ اس وقت دل ہی نہیں چاہ رہا کہ آیتوں کو روکا جائے, یعنی کہ بس دل چاہ رہا ہے کہ قرآن انسان پڑھتا ہی جائے, اور اتنے خوبصورت لیسنز, اتنی خوبصورت پرسنالٹیز, اتنی ایکسلنٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اس کی تخلیق, اٹس ٹو مچ ٹو تھنک اوور. تھوڑی سی یہاں پہ ان شاء اللہ کمنٹس ہیں تو ان کو میں ساتھ میں لے لیتی ہوں کہ اچھا ایک سیکنڈ تھوڑا سا، استاد نے پڑھ لیا تھا. کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے سے کوشچن کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے؟ الحمدللہ لوگوں کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے ایک مخلص انسان کے اندر، ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، انسانوں سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے، اچھا اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، دل میں سکون نہیں ہوتا، اس کے سکون نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص نہیں کرتا. اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا خیال کرنے کو احساس ہوتا ہے، دل چاہتا ہے نا کہ بس پھر اللہ تعالیٰ باپ بتائیں، بس اور تو ایسے بھی نہیں زندگی گزارنی کہ جس میں ملے جلے ہمارے عمل ہوں، بس وہی کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کو دل کرتا ہے. الحمدللہ ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے، ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، ظاہر باطن جیسا ہو جاتا ہے. اچھا دوسروں کی بھی فکر لگ جاتی ہے، دل ایک دم مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، دنیا میں دل نہیں لگتا، آخرت کی فکر لگ جاتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. When our eyes on Jannah, دل کے حال سے، یعنی کہ صحیح آپ صحیح بتا رہے ہیں. اچھا عبادت میں مخلص اور اللہ کے بندوں سے بھی مخلص، یعنی کہ ایسے ہونا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے. تو پھر ابھی یہاں پر آپ لوگ چاہیں تو ضرور شیئر کریں، کوئی بھی مائک پر آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اور اس کے علاوہ مزید آپ کی کوئی شیئرنگ ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ سورہ یاسین پڑھ کے کیسا لگا آپ کو، سورہ یاسین کیسی لگی؟ انشاءاللہ ٹائمنگز کے بارے میں بھی سسٹر فرحانہ، آپ ایٹ دی اینڈ اس کے بعد آپ ضرور مائک لے کے بتا دیجیے گا، کیونکہ سب کو کنفیوژن ہو رہی ہے. ایوری ڈے سم تھنگ نیو اینڈ امیزنگ لیسن، آلسو آئی ڈو لائک استاذہ ایگزامپل. الحمد للہ اللہ تعالیٰ استاذہ کے علم میں بہت ساری برکت دی، کیونکہ وہ جتنا علم بھی ان کے پاس ہے اور اس میں سے اتنا کچھ ہم کو سکھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پورا دن بن جاتا ہے الحمد للہ. سو اور اس کے علاوہ میں آج پڑھ رہی تھی، میں نے پہلے بھی پڑھی سورہ یاسین اور ہم تفسیر کر چکے ہیں، لیکن آج پڑھ کے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو ایسی نعمتیں کہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے نئی چیز ہے، یعنی ایک دم پھر سے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے، ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن آج اس کی سمجھ آئی الحمدللہ. جب اللہ چاہے تو تب انسان کو سمجھ آ سکتی ہے. اچھا دل چاہتا ہر چیز اخلاص سے کرنے کو، دل چاہتا ہے ہر چیز اخلاص سے کرنے کو، الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی شیئر کریں کہ آپ کو نبیوں کی پرسنالٹی سے کیا لگا، جو نبیوں کی پرسنالٹیز، یہ تو صورت میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو مائنڈ بلوئنگ تھا، ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ بڑا ایک ڈفرینٹ انداز تھا سورت صافات میں. دس از مائی فرسٹ دور تفسیر اینڈ آئی ایم آؤٹ آف ورڈ، سبحان اللہ. آئی لو دا ٹیچر فار دا سیک آف اللہ، وی بینیفٹ الاٹ فرام ہر، مے اللہ ریوارڈ ہر، آمین الہی آمین. ویری ایکسلنٹ اینڈ مور آئیز اوپننگ. اللہ ہماری استاذہ کو بہت بلیس کرے ان کی رزق میں اور ان کے علم میں، آمین. استاذہ کی ایگزامپلس دل میں بیٹھ جاتی ہیں اور قرآن کا لیسن بھی، الحمد للہ. استاذہ آپ کی تعریفیں پڑھ کے مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ الحمد للہ یعنی استاد آج میں جب دعا مانگ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں مطلب منہ سے نکلوائیں دعا مانگتے ہوئے، جو ابھی میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی، جیسے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک، تو ان کی زندگی کیسی تھی کہ وہ ایک سینٹر پوائنٹ کے گرد گھوم رہی تھی، بس اللہ تعالیٰ، اللہ کی رضا، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے ساری چیزیں قربان. ہمیں وہ چیز چاہیے نا، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا کریں اپنے اندر. اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کا آج اسپیشلی شکر کیا کہ اس کا بہت احسان ہے کہ ہمارے پاس، میرے پاس ایک اچھی ٹیچر ہے، میرے پاس اچھے والدین، میرے پاس اچھے رشتے، سب کچھ تو ہے، تو پھر ہم کن کن چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں، کیوں ہم اتنا زیادہ شکوے شکایت کرتے ہیں؟ اسٹل ان شاء اللہ دے ول بی آر رول ماڈلس ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان پرسنالٹیز کو فالو کرو اور ان جیسا اخلاص ہمارے اندر پیدا کر دے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی اور ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ کل میں ایک افطار میں گئی اور وہاں دل نہیں لگا کیونکہ وہاں قرآن کا کوئی ذکر نہیں تھا اور دنیا کی باتوں میں مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا اور اس کے کلام کا ذکر نہیں تھا وہاں. بہت عجیب سی فیلنگ تھی. آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل دیم ٹو کنیکٹ دی قرآن ٹو، جزاکم اللہ خیر کثیر. الحمد للہ میرے خیال سے یہی وہ فیل ہے جو ہم سب کو چاہیے نا، کہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگے گا تو پھر ہم محسن بھی بنیں گے، ہم مخلص بھی بنیں گے، ہم مومن بھی بنیں گے اور مسلم بھی بنیں گے انشاءاللہ. ویری اسٹرانگ سینٹر پوائنٹ پر. جی ٹوٹل سبمیشن لائک ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل علیہ السلام. دل چاہتا ہے کہ بس استاذہ کا لیکچر سنتے رہیں جب تک کہ عمل میں نہ آ جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے اندر ڈال دے، کیونکہ جتنی بھی بات استاذہ کہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تبھی وہ ان کے تھرو ہمیں پہنچاتے ہیں، اور اتنا پیارا استاد ہمیں دیا انہوں نے. قرآن کو جب بھی پڑھیں پڑھا جائے ہر وقت ایک نئی خوبصورتی نظر آتی ہے الحمدللہ. The same happened with you too as well. I like the fact that if we clean our life from useless things, we will become mukhlis. اخلاص از آلموسٹ لائک فوکسنگ اینڈ ریموونگ ڈسٹریکشنز. ویری گڈ ایکسپلینیشن, آپ نے بہت اچھی بات لکھی, چھوٹے ورڈز میں پوری بات بتائی. سسٹر آئی فیل ویری لکی ٹو بی اسٹوڈنٹ آف استاذہ. ٹھیک ہے استاذہ آپ لکھنا بھول گئی, میں نے لکھ دیا, او سوری, آپ قرآن. ٹھیک ہے, مائی بردر از ویری سک, پلیز میک دعا فار ہم اینڈ مائی ڈاٹر ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ٹھیک کر دے اور اچھی سی ان کو صحت دے, پھر ان شاء اللہ آپ یہاں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. اور دعا کر لیتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد کی کوئی سی بھی ایک. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تاک رات کے حوالے سے آپ لوگوں کو بے چینی لگی ہوگی. ان شاء اللہ تعالی ہم کل جو لائیو ہوگا وہ تو 5 PM پہ ہے استاد کا وہاں ناروے میں, اور ہم امید ہے کہ اس کو آپ لوگوں کے لیے لائیو آئے گا. آپ سب اس وقت بھی آن لائن ہوں. ہمارے یہ ایسٹرن ٹائم ہے یو ایس اے کا, اور یہاں آپ کو دیا ہوا ہے ٹائم زون کنورٹر, آپ اس سے آپ لوگ اپنے ٹائم چیک کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ لوگ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ 5 PM ایسٹرن ٹائم ہے, اور ہم اس کا ریپلے اپنی تاک رات کے حساب سے 11 ہی پہ کریں گے. تو آپ لوگ جیسے ہم تاک رات میں اپنی عبادت کرنے کے لیے ہیں, اور تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنا یہ پارا تفسیر کا اس کو ایک خاموشی میں اور تنہائی میں بیٹھ کے جو سننے کا مزہ ہے, اور اس کو ہم اچھی طرح جذب کر سکیں گے. وی ول ڈو پارا ٹمارو, جی یعنی ہم کل دو پارا کریں گے. ایک مارننگ میں جیسے ہم اپنے ریگولر روٹین میں کر رہے ہیں 9:30 to 12:30, اس میں آپ لوگوں کو مارننگ میں آنا ہوگا فرائیڈے مارننگ, اور فرائیڈے کی نائٹ کو 11 PM ایسٹرن ٹائم پہ. اور جو اوسلو سے ہم لوگ لائیو لیں گے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ 5 PM پہ ہوگا ایسٹرن ٹائم, اور آپ اس کو پھر ویب سائٹ پہ بھی چیک کر لیجیے گا. بالکل کنفیوز نہیں ہوں آپ لوگ, اگر سارا دن روم اوپن ہوتا ہے آپ اس کو چیک کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو روم میں سب چیزیں مل جائیں گی. جی یہ نازمہ فائف نے آپ کو بھی لکھ بھی دیا ہے کہ 25th نائٹ کو ہم فرائیڈے 3 September کو 11:30 PM پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ریپلے کریں گے آپ لوگوں کے لیے. اور ویسے بھی آپ لوگ میں چیک کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو ریپلیس میں بھی سب چیزیں مل جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آیت تدبر بھی آپ لوگوں کے لیے پلے کی جا رہی ہے, اور تاک راتیں جو ہم نے 2008 میں کی تھیں اس حوالے سے مدرف بلیورس کی سیریز بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ شروع کی ہوئی ہے, اس کو بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں. موسٹلی 1 hour اس وقت ہوتی ہے, اور 1 hour کے لیے ہم بلکہ 2 hour کی رات کو آپ 8:30 to 10:30 سن سکتے ہیں. وی ول ناٹ ہیو اینی ریکارڈنگ فار مارننگ پارا ٹمارو ایوننگ 5:15. جی ہمیں ایک چیز تو مس کرنی پڑے گی, اس ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہم لوگ آپ کے لیے پھر کور اپ کر دیں گے. جی जब कल शाम को लाइव क्लास होगी तो फिर मॉर्निंग वाला पारा रिप्ले आप लोगों के लिए शाम को भी नहीं हो पाएगा, और रात को भी जो रिप्ले होता है उस वक्त हम जो इवनिंग में लाइव वहाँ ओस्लो में हुआ होगा 25th पारा, वो हम करेंगे नाइट में भी। इसलिए आप अगर रीप्ले सुनना होगा तो उसके लिए आप लोगों को मॉर्निंग में 4:30 AM ईस्टर्न टाइम पे आप लोग उसको सुन सकेंगे। जी, पिछले साल का दौरे कुरान हम लोग 2:15 पे रोज़ प्ले कर रहे हैं, आप उस वक्त उसको सुन सकते हैं। थीम हम लोग ने पिछली दफ़ा आयात की टॉपिक्स किए थे। जी, कल आपकी आरकेपी फ्राइडे की क्लास, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ्राइडे वालों को ये ईमेल करके आप लोगों को भी हम एग्जैक्ट बताते हैं। वैसे तो हमारी आरकेपी मॉर्निंग वाली क्लास 2 वीक्स का ऑफ था, आप लोगों के लिए 1 वीक का अनाउंस हुआ था। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को फिर हम लोग बताएंगे, क्योंकि 9:30 पे तो दौरे कुरान स्टार्ट होगा। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन ऐसा है? नहीं है। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह ताला अब हम थोड़ी सी दुआएं सुनेंगे, और फिर उसके बाद पाक रातों के अलावा हवाले से मदर ऑफ बिलीवर्स करेंगे 1 आवर की इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।